يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تابع بنهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم البعث والنشور. تعرفت من أنا تعرفين هنا؟ ها؟ بيعرف بيعرف الله. واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي الخلود، وحديث بتسكة الإيمان تحيط أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هكذا في جنته ودار كرامته مع سيد الدعاة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله فنحن اليوم في هذا المكان المبارك مع بيتنا الكريم شيخ المطيب لفواليس فتا سمي سني وانسان. إن شاء الله تعالى قد وعدنا على أن يزورنا في هذا اليوم، ما جاء هنا ليتكلم ما لم تسمعوا، بل جاء ليذكرنا فيما قد نسينا، ونعلم أيضا من خلال موضوعه ما لم نكن نعرف إن شاء الله. فأسأل كل واحد منا أن يستمع ويعيد المحاضر قلبه وسمعه لكي يستفيد مما أهداه إلينا. عليه أن يبدأ الله تبارك وتعالى ودعونا بالموم ويقول لله أنه كل سبقصة كلمة أن تلك يوم أفضل إني كذلك على جنة مكبر إنه إلى الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه جول لنه أن الله عليه الصلاة والسلام أبدو صحابة مقبتكبه neto dai no to ni nam buji ni sagi do sa do dina ara baalu mi hirno ngira ko islam mi rawo en aljanna men kan aljanna ara ko wati dum ara hande en mari wono do mola nango jodo do golme ne be do hobbe ne e do ni sheikh al hutain ba ara jade jibinan de pita ara simbi sunni kay de rawanta ara men en do ko changro ni hakunani mana kono kungutu harai bidati ni hande fi jura golden de tera ke fi ma ko gollo mi mana ko me anande harai den andi mo ha dara arba ko no anni hande dina re ko hawo tama ni hande o ka di ko arbi da baliya mo ha dara fi hum do wi gol ni ay halle fi dar gol ni ha bay ko mi anda no ka dina mi anda ma ko mi yegi dina no mi andi da harai on ti garo do anni taballahu ta'ala ma yi gol ni ayo yo maga anda ko ngondo wolta ma heblo lande de tawata ko de nan nono ko hala ba ni yami anda o do kar ko no wolta ngal ko landal are wat ko na hadat ne wat ko na amne ne do na amne ne falta ko bindi to kadina are no inshallah e ke ko ngi de yeso men do are de seno di do are de seno de nen do e ko be tikku de kadi ngi se ko man jallo are deyan ni loore ko di konare den andi ndo watna dina kan tendaro be do saaba be tigube ko be yangi no be bugolo do aljanna are de yangi kam be watna be are e no yi den andi ko de haa do e ton are de ri de ko yiwu na bol en den andi mo tere mol na ne ton ziyadul aq li akhir al muslim fillah are de andi mo tere mol na ne ton dun non ay de gulum non dun ko buri are de wat non ka diyal do gol en gol dun andi tin gol en ko yuji e ka do dina ne kullon arai den torondiri ko kala nei tele ko ndini wale ndi tiral ma dun tan ni ndi tiyon dum ko wattu do bayla nyal lan lan ko hala da arai ko wattu do fi en lu be no fi men ni ha illa men den ni tore moja ki waaw lan di torde be di ma tabi be yel di wono ndo wata dum ko en kadi insha Allah ta'ala arfa gut dum go ko be e ba en tere ma tan gole ko ma fi ne tan na taw ko dum do kadi lan do be ma ko no kadi gilata ki men sabu bon gole ta gole aray non dina jëlni tabe yow dara ngay aray yow de mocca mo dara ma tan ko yow ci ko tahrimul isbal bi mana wa harmi ngol aw fikin ci ngol ton ci ma ci tari ne ko son na jow ko na aray tan ta bi han ci ma ko di nani ara go won yow dara ma tan ara de jëg de mikron ka da ju ngol e to ni da won son na den ka di dan ko do bo ko be yandi mocca aray hedi ko mocca kala go mo wuri ho di so tera ko dal ko bobo mocca den andi ka islam la darra wala dirara aray tan di jabu lorru de ko ma dama ko kakku gol mocca wari aray شيخ علي تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا. ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا. وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. صلوات الله وسلامه على رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوة الكرام أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحيتي أخي المسلم لأخيه المسلم وتحيتي أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر بمنه وبكرمه نسأله أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. على مسجد أجل بسرد بن يتي الله تبارك وتعالى يسر أن يوحلي كانت تبارك وتعالى وني ولا أكاد دين إسلام يوانا قد من دين وإيوا رضيت لكم الإسلام دينا. كانت الله سبحانه وتعالى وتجي يرى مكو يرمين مكو وهي يم بني آدم يمواونا ان وادو دكو وانا يم ارى يغوط لنا كما كورنو موانا ندو يمواونا ان وادو دي لقدال ما مواونا ان وادو دي حير ما مواونا ان وادو كل كنتاونا كنتا حيث يمواني يرى مكو كانت الله سبحانه وتعالى وادي يم so wadu noon kadi yimɓe tawi o timminaali tere men ɗen alaa hay gooto waawno en timminande ko mankiri kon alaa kadi waawno mo lanndade ko annoo timmina e yurmeene makko nen kanko jalla wa alaa o waɗani en nemaaji ɗi hasa jinɗen ɗini foppo majji ka dow leydi ɗo haa o wii kanko sigiri wa aataakum min kulle ma sahaltumu ko hasa jinɗen lanndiranmo kon fof hissiyan wa ma'nawiyan fo o jonni en haa timmi o wii nemaaji makko kanko allahu subahanahu wa taala ɗin mi waawata anndude no ɗi foti sakko waawen ɗi limude o wii kanko jalla wa alaa ɗiɗo nemaaji ɗi o waɗani en fof no woodi ko ɗaɓɓiri en woni e rewmo kanko tun jalla wa alaa ko ɗum wanndiren ka dow leydi ɗo o anndani en diina islam ka rewiranmo o tibbinani en deftere nde waawen anndirde honno rewi jammo o neli amen nelaaɗo fenñinanowoni ɗum haa laaɓa si wata ha goto im moy nyamde dar nga jinna harmi anda ma la banana la do si tay azala al hujjata ala khalqihi o iti mu jama ko edo sagore man ko nen halabi kam dalla subhanahu wa ta'ala o yeti en kadi kala jabudo ngal do dewal ko yoba tam ko ko aljanna kala salilo dum ara ko yoba tam ko ko yite dala do ngal ni salatu salam ma ke hadith sello no kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasul allah قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لما كنت مقبلاً فوق مجدناك يا الجنة هاي قوتا يدتاكم سيوانا سليل بي مني أنا تبال الجنة نبنا تتاكم صحابة بن مولي ندو حق لك هي فايدة يا وطاق جبودة ويدنك أدها تمال الجنة إني ناكو يمناك تادوكو يتمناك سلام بماكي kala dof di dalange ko mi addi ko ona tay al janna dama di kala lundi dalange ko mi addi ko mo jofti goddum go hare ko kanko salina su bal al janna dum do woni ta'rifun jami'un ma'nahu wa shamil kala fala do natu dal janna no wodi kaw feta hore makko anda digiri on go ko hon to biya ba simi mayri ni kala kadi fala do natu de yete no wodi ka feta hore mu anna fi mayde dedde tiri lanni ko honto bi tagginani hore am duwir men haki jullo bande be malaba no foy ara eno be arde mi rino ara de ngandi ka do dina men islam bi ad-dinul islami ko kullu la yatajazza ka do dina ka jabata sellindirede ka jabata suba e mun ko welata ma detta ko welata ma ko hacca ka jabata larugol ko aransuma ko detta ko sattama ko wallina dewi al-islam kullu la yatajazza Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan wi ente islam on o foppu mako ara sen sudi keda unwan ليقول أحكام اللباس بالشريعة الإسلامية بعد تحريم الإقبال أرى ينفعناك كفالة انجل قبل كيفام دمنا كن جوهتو بل دمنا هنا جاءك كبحاني جوهتانكم نا دمنا دموني هدف إغاية جلو إسلامهم وقولنا لتوفى لجبتا سكينيده يوم ينغوي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار بني آدم على كسبه قال الله سبحانه وتعالى ولنكم وفي آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا o wi kala sugi ni re ko joni me wallini ko o wi ko dum do aranjir mi ko dum mi wadata dum do aranjala mi wadata harka ka dina joni men andu do pewal andi pewu goben andi majjere andi majji goben o wi kala sugi do ngol lawol hare o majji lawol pewal majjal feji ngalke ara enon joni men mo wi wala yunabbiu ka mitlu khabir wawata ma yeta de piji din no jonire ha hewti humpiti do diyo si joni men fewti neɗɗo wi ko a majjuɗo tagor nen heddinde fo si dardewi o no fewi ɗum nafatamo hay fu si joni men wi kaari ko fewuɗo si tagor nen fo dardewi ko majjuɗo ɗum kadi lorratamo hay fu waɗi noon komo joni men wi fewi wo fewi komo wi majji wo majji وَنُو وِيرِنَا إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وِي نَا نَلَانَ وَنْجُكِي سَوْنُ وَالْتَغَوْرَنَي هَرَيْ سِكِرِهُمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جُكِي سَوْنُ وَالْتَغَوْرَنَي وَي وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ كَنْكُونِي أَنْلُبَي فَيَوَالْنَي وَكَنْكَدِ أَنْلِي فَيَوْبَبَي araka tikude dum don famay enen bani Adam, enen beedo julbe, enen sharia joni men mom, iden waywa yolo toro. Paino hana ko kulbe putana wola meden, karamo kobe balaga yewa bilni sali yastadikul maqal. Wolan gol netto na jia ko burata mo pannande o fama wadan gol mo misangal hakile mako den tonuta. Juldo ka der sharia tul islamiya, imo waywa wondo yola de changol. Wondo yola de changol. Ita yusum takiti o fokiti yola gongol. Aray hande kado ala subakol. O subataka o pio, o subataka o uno, o subataka o wakira. Aray hande kadi niyan dan no fiti dole makode o subagol mo gokmun ko subi kwa waha. Kano waya wande. Yolo dono wawa ta subade. Mohonto heura kondo rewata. Mohonto no rewata. Mohonto pioto. Hondo no piatako. Honto uno to hondo no unatako miyara no ofali rano. Kaza min babi mustahil. Awa sari ya wakadikoni. Julba alan ruwa wiugol. Ko dundo mi wakata. Dundo mi wakata. Ko nimi wa irta. Ko domi wakata. Harana jomi me vihir maan nong. Ara ayal fihan ne kadi. Eka Allah subhanahu wa ta'ala vidong. Jebbila ne muhadfir be jebbila na gom. Fa aslimu lahu. Al-Islam bebi. Al-Islam wali al-Islam lillah. Destu gol hore ma konna bongongo lala finne. Jomna rabbul izzati wal jalali on viha vidoy juhema. Kalaka podir kami nabuda. Doftare ne nga hira ilan tawa mi sattin ta hangol bongol hira ka dandia. Nandi bongol si ngol ala finne arengol metta hini de dande. Atardi na ite la tumpo danon si podi o podi tumpo ke tetto su juri. Jornon ko ita ngol bongol bornu da ka dande ma ngol ala finne jornu da jomi ma. Hayal ka aduna roko ita on podo nirali hangol dekku ma. Arayvali istislamu lillahi. Ara yiden ne wadon den o yawtere men on ahkamu libas nyawo le jonti fadu tahrimu lisbal hollu gol julba gor kon tigi on e ona naka e ono sharia islamia wonu gol mo mo wattanta hakkille o do nema mo jomi men tabaraka wa taala jonni mo woni niamatul libas Jalla wa ala huwiya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawhatikum wa risha wa libasu taqwa thalika khair huwi thalika min ayati Allahi la'allahum yadzakkaroon suratul araf Jomim huwi dino jomchini wandem ornade huwi kukanko ni chimpi sadunge dome fiyo el surror katyon kapan limen hu chimpi ni goti gotaiko ni chudari di bayda ingari linki O vienon chonchi burdi motyude din ko chonchi kulal Allah subhanahu wa ta'ala din buri motyude. O vienon donnon ina jaya eko hollata ayaji Allah subhanahu wa ta'ala den fiyo inme ben gulumo. Chonchi din borne tekin fono motyi. Nyo e tekin no motyi. Ko buri motyude chonchol borne fengol ko libasub taqwa. Chonchol kulal Allah subhanahu wa ta'ala. Karmo kodo goto vien. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى ويتقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا إما وصوي قبور مؤكد جنجل جلد فجنجل كل الله سبحانه وتعالى أبرنه ونقل Wanek kecuali diopurni, wadi opurni. So Allah cencol kulal Allah subhanahu wa ta'ala haraiko holdo koi. Aisitari cencil inna kahore mandu mako. Ko wadinong kuburimoti de cencil borne teking. Ko cencol kulal Allah subhanahu wa ta'ala. Wamotjare alae kalabani adam wakili go yeddu de jomi mungharanan dinulundare. Iyifal libasu ni'matun azima min ni'anillahil kathira. على عباده لستر الأوراق ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات وقد جاءت الشريعة بأحكامه مفصلة مبينة وبينت القدر الواجب ستره والمستحب من اللباس والمحرم والمكروه والمباح مقدارا وكيفية وديلو جنش دي وندن هندا دنوني هن برنن كدي جياد نعمة الله سبحانه وتعالى كتيد كتيد كدي جياد كده كسولة أورادهم ببن حق نمحب إن جياد كده كهنجة يم ببن إن مردين قولين دي كتابة بان لمحب جانغل سفورتي تكالا لور علي كيفان دي جنش المنجة دون إنكم وإسلام النون أريد والذين ينياو جديدو شنجي او يصنع دي شنجي مكورين كوني ونرتا او يغور كو جلد شنجي مكورين كوني ونرتا او يجبون كو هادو هاني تبند غور كون كو هادو هاني تبند او يجبون كو نينيو إرتا او يغور كون كو نينيو إرتا إلو كو جومي من تجي جونيين جون كو هدي أنن كو والكو غنغول برنو نا أنن تجان تهوري من شنجل شكو جلد Jilno soda ta ko fala borno, mezir ta ka fala zio'a, borna ta ka kadingol fala. Ko jomi me yerto ma ko dundo mi fala ya borno, o inna ma kadiko yerto mi fala ya borno, o ya kadiko hado chanchongol o ni hani hadude. Kairi harai, ko a jildo. Ita jabi Allah subhanahu wa ta'ala o ni jomi ma kanko, o ni lewete do mao. Aranon tabaraka ta'ala senyini dundom fala bi. كون جهر مؤدي بذات أرك محرم بذاته كون جهر مؤدي بذاتك محرم لوصف قائم به أرك صفز ما ناكو سفا قوك جوكي جنجن والهاوية والحرمنا كنغل تجري ونكو حرمي حرمنا كنغل كنغل تجري بذات على الرجال بما ناكو الحرير كون جهر الحرير فإذا كفجر من الرنغل وانا ناكو كارن والحرمي برنغل amma ti nay ko jonji heddi re adidi wal harmani jul o wosi tawi o feji ni wal kaw hanado ara yena je a eko shariyon addi ler ler ni jul be renti ni be renti ngol be feji ngol jonji ma be din kam le jul be war beden ka ko wuru ma dun ka dun do honno ka teddu di lei ara ko ngal ya hali ha hewti holbu nerele kala non ko fornete wan andi ko pantala ngon kidi jogi ma dun ko wudere o jogi kanko gorko ma dun ko pantalon ma dun baraya ko ete sirwal kala ko tawta ko yo bornor ka hore ma o bornoro do hakne ino fowi na gatta ko ha hon to dihani yawre ka sharia islamia وعلينا نلانا عليه الصلاة والسلام بماجي الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة نلانا نماجي كلا يبس له جنج إم ورده ودره حركو بركو ما دون دلك ونكفتان ما دون ماتلو كلا داس له دلك كدولي دلو يبسي tay ko sabu man tagol o wadiri dum ara Allah subhanahu wa ta'ala naro tamo nyande dargal ci tagor ne fo naro yima nyande dargal ci jomne dara li ma haray ay fuy na bali ci jomi men dari ma nyande dargal ci fow furi ka matul rata ma kadi ay ara ilam jurno ko ko hanne watande hakine mudu sahaba be ngala ala salatu wassalam tabili ta hadis ke kudu ne ara ne yo tafi jonci gorko ko honto hani wonde jonci juldo sonnaajo kadi ko honto hani wonde kambaaji kadi ari e wudu moja ko hollata yuppidu gol jonci ni ngena jeya e kabira tu min kabair zuru ina jeya bakka tu jinjani purti mawnu dadi bakka tu noji o woni harmina be jano ara o jabata lu tede ka sharia o jabata pantede wonde go adde ka sharia balhara en no nyaware ko hedde tonde hanyande dargal dari ko jomme wi no harmi ko fofoli kadi kamma mola na do lemu do kon ko harmi do wo kadi non tido jonji me da ngalen julbe worbe julbe sonnabe ino mari leedi ji mola na di sitawi ko chanchal gorko sitawi o yuppete mongol fe e holbu derale haray Allah ji moolana di nga jokki mo kanko julgo waxto dum ko to ngandi Islam da na hada ko wiido jagi hada ta jommel non da sa te jabali be mo hada be dare kal Qur'an gila suratul baqara ayat suratul tahrim karamo ko to be wi ya ayyuhal ladina amanu arihakuna do la bi jappan le jeto leje arano kutur ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u takki do ne suratul tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wi gila baqara ha tahrim ya ayyuhal ladina amanu jappan le jeto arido tai kala ka joni men noddi to wi ay wade ko jabu be be wi gondi ni ben wola ro Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu de maki si jul to nani Qur'an la jange de ma o jangi ha o yi ka joni men wi ya ayyuhal ladina amanu de maki akhir ha samaka fa innaha imma amrun yu'mar bihi aw nahyun yunha anhu Rema ki kalakanan da jorna wii ya ayyuhal ladina amanu Rema ki hedisa dammoja Goko yamiro re jorna wali yamirde Nekauta nafore munno artay men Manunko hato re jorna me wali hadude Tawta lorra muse wani munka dino artay hore me Ina siya non Jorna me yamir tabe wii awane Ma akje gondi bebe Onon nali hai felakten ka Qur'an Bishiga ya ilmunada si wana not keli didi ka not di be non kadi ko o rumpi to be o ya mira be o hanabe te sura tu tahrim o ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru yaw inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu to not di be o rumpi di be ka ngat tu don ngat to ha su ko han no jabo hande kay ko wodani on ko nade de yide ko adi non ko dum gondin non no gasi ونوتي بسورة الكافرون ويقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنا في تتاع القرآن هان لقصة إياك جون من النوتي هاسرة لن بياء المنادى سنعني لونو كيلي ونوتي رالي بدي لونو كيلي كان في تدين قلب ونوتي بفيهم في تقلب جاكا نعني جون من فيهو تتا ويبه بن جدي hiden tori la ya Allah subhanahu wa ta'ala wadu yengene do ko hiden tanji ni la kadi hiden jaa e jabam de mo den ara ala ma de non jaban gol mo sitai en jabi mo ala ma de mun ko laabi kon ko dofta gol mo ko wi ata kon acca ko hada ka kon ko di do di tu ko do sikara mo ko jogo to yi mo wi ta'til ilaha wa taz'amu mahabbatahu وليف إن هذا في القياس لبديع ولو كان حبك صادقا لأطعته وليل أن المحب لمن يحب مطيع ولي جل بالقوب بأي يبه لنجد تغيرك الله سبحانه وتعالى إذا نلاحظه وندو تكون تغيرت أيات قلمه تغيير اللند قلمه توالد اللند قل الله سبحانه وتعالى اللند نلاحظه kialanni kebe yiɗa jomi mo yiɗa nela ɗon ɓenna wallahi miɗa yiɗi o wi ɗum ɗo hakkille ɗen no sali ɗum ɗum ɗo no hawni moƴƴa e hakkille ko waɗi noon si tawno giggol ngol wiɗa ɗayɗi jomi men ngol kongol goonga giggol ngol wiɗa ɗayɗi nelaɗo ngol kongol goonga ɗum ɗon no waɗɗi ka rimane jaɓugol ko ɓe wima kon acca ko ɓe haɗu mako ɗum ɗon tafiiyatul insan no neɗɗo on tagira non ko ɗum o jaɓi giggol mayri wanam di tarbi misal yalla misal yuqarribul ba'id misal no banna ko wodi kitab yi goɗɗo immi keɗo faale sonnaade mo refa o wallidira e gurdam makko aduna o wallito mo e diina islam ɓayde ɗon e yaawa e faamude no gasal o yehi o torike mo tanjini hawrondira e gurdam maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɓe wonnay hara ɓe faamodiray o yehi o landike ote o no yiɗi mo mawɓe makko landike sii mo yiɗi o wi mo yiɗi o torike ɗo o hokkama o waɗi kala fere ko waɗete ha feera on timma o anda o addi o ka suudu makko o ɗaɓɓanimo suudu o honnimo o wi'i o kaari o wi'i naam o wi'i hino ɗo depense yahan en tamarde defana en ko ñaamen o yawa mi defata kono no wallahi la yiduma ta sikku fi mi dafaani mi dama awa gasi no ko fi en yaw faamu de bisangal hakkunde men e joomi men si en jaɓani ɗum ɗo tum en jaɓani joomi men ɓen yiɗimo e waɗata ko wiimo hara en to ni hoore men immundu ɓornoɗa jonji ma ɗi haa ɗi tuura ɓenngumamo jommbuɗa wino yiɗuma o wi'a haray miɗo faala ya huppanan ɗi ɗo jonji miɗo dawde mi haray jooni inchallah onna mi huppata ɗi wallahi noon ɗin hollaani miɗama na yiɗuma ha kono mi huppata est ce a jaɓanaymo kontino woni asat hoore laawol jommbugol mongol woni detal si a landike mo ɗum o enna ala ɓuranɗo ala dimana ɓuranɗo lamma ka dow leydi ɗo kono ɗum ɗo wonata hakkunde men kono noon wallahi nan yiɗuma continuere sa heɓi haaju ka yahete a wimo immo yaaden onne mi jokkatama en yaadata kono wallahi nan yiɗuma e si a ñoon wuuri ɗen gurnan anndi o meeɗani wiide o yiɗama taw meeɗima wiide ɗa men tan mi miɗama kono est ce golle makko ɗen holli ko gongay mo yiɗuma ko honde jaɓata ɓenguma no yiɗuma ya aki ko ñande o jaɓanma ko wiɗa kon wo waɗu o waɗi ko wiɗa yiɗa kon wo ara tawatamo e ɗum si a landama ɗa mari ɓeygu a wiya ni wattora ɗum yiɗuɗo lan kadi hayto ala ta haga huwa ngal ɗo misal ko akrabu misal fannaygal hakkude men e joni men no hannden wuuridirde makko ko waɗi noon oɗo si o yaarini hay e goto wawatama haɗude accitugol hay e goto ko waɗi noon si a wi joni ɓayi ko ni yiɗirɗami min miɗangol ɗo giggol joni accumi jonnite mawɓe ma ɓen si a addimo ka mawɓe makko ɓen a wimo okkuɗon mi on mi wata wondude e mum ɓe wii ko fi hon ɗum o wi o yiɗama a wi owoy o wimo yiɗinmi kono o jaɓata wadde komi innatamo kon yo waɗu o accata komi innatamo yo accu kon ɓenna e joni noon hayso waɗali ko wiɗa ko o accali ko haɗuɗa ko dama dama o innihimo yiɗuma a wawatamo jogitade a jogitoto yaɗon a wiyami faalaka jogata ko ande kadi mi jonniti o si fo dari ko wowli a wiyami feeta min komomi wallidirami faala ka koɗon accatamo yaaha ka yaada e makko ɗimmum kadi a yadata e makko joni noon o ganndi ko ɗum enen acci en ko hiɗen waɗirde ni hakkunde men e joomi men ko ɓayri o wa'awa men enen sina ɗum hanno fuy yehino ko ɗum o wi walaw yu'akhidu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dohariha min dabba si o jogitorino en no wahuɗen noon hanno en heddake ka dow leydi ɗo ko waɗi noon si tawi enen siko ɓiɗɗo ma wiɗa waɗu o waɗani wiɗa yo accu o waɗi ko andinirtamo hawranali makko nangodirgole makko sa gaynimo waɗamo ko faaloɗa ko ɓuccintama ɓerne ka enen siko joomi men har ko ni wonno waɗirde hanno ɗen ɗo hannden ngala ɗo joni noon joomi men wi kadi so yi siko jonnude en ñaame jonna en yare yuppinanen henndu fooɓen jonna en cellal waɗani en kulla cayin o wiya en waɗe saloɗen waɗude o acci en ɗo o wiwata en sikku ɗum ko jam noon ko moƴƴere men noon ɗum no woodi ko habbi en o wi a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fi lkhayrat o wi balla yashurun si mi jonnima ñaami mi wiima ya waɗu a salike a jonni ɓiɗɗo mawgo ñaami a wi yo waɗu o salike a fiimo mi jonnima a yari yinnima ya accu a salike a jonni ɓeygu ma o yari a wi accu o waɗi a fiimo a sikki min mi gaynatama na ɗum woni miɗo gayna moƴa feƴƴino ɗo ɓurɗoma kala ɓure jeeɗɗi mi waɗi ɓe ɓuri komin ɓu sutanjiniɗa mi watama wadde ko se jangi qista timoje qur'an leñol annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi lut sen jangi ko joomi men waɗi ɓe en tawa joomi men no wawi wadde neɗɗo ka o wawata ne yimɓe annabi huud dari bayi ɓe taginoo tagoodi ndi tawata joomen o wii lam yokkula ko ɓesdu haa fil village gila fuɗɗii tagude o tagaali yimɓe maɓɓe ka dow leydi ɗo ne ɓe ɓanti doole maɓɓe ɓe tatti ɓerɗe maɓɓe ɓe wii man achaddu minna quwwa joomen jaabino ɓe kaa awalam yaraw anna allaha alladi halaqahum huwa achaddu minhum quwwa o yejjino ɓe ɗum kaa fiyo holluɓe huwa achaddu minhum quwwa ko henndu o neri e maɓɓe ndu ronnii ɓe bayna samai wal ardi saba alayalin wa samaniata ayamin husuman balɗe jeetati henndu ndun no ronndii ɓe hakkunde leyde e kammu ɓe jooɗataako hay sino yiɗi jooɗaade ɓe darataako hay sino yiɗi daraade henndu ndun firifirinnii ɓe hakkunde leyde e kammu haa timmi suƴi ɓe ɓete suƴi ɓe leɗɗe haa ɓe lanni jooni ɓe wii ɓay ɓe wiino alaa ɓurɗo ɓe doole ɓayri mi wayno nirii e maɓɓe ya muhammad fa hal tara lahum min baqiya ayii no heddiiɓe maɓɓe heɓanooki kaa esseeɓe hikka joomi men ronka en si joomi men jonna en fof wi'a o wi'a wagu hay so a wi'aani bilisanil ma kaal wi'iraa bilisanil haal mi waɗa ta o nganndi allisanu lisanan kama yaqulu ulamaul arab ne wii ɗenngal ko ɗiɗi no woodi ɗenngal woolayngal fof nana no woodi ɗenngal ngal tawta koyalngal gollu ko kuugal ngal waɗa ta a nanataa hito malngal kon bimaana ɗenngal woolay ngal ngal o wi'a ngal ngal kaari wi'a naam wi'a jonnin kum tele kon ngun ɗon sikke nani ɗo wowlu kaa ɗenngal ngal wowlataangal har koyngal huuhutum noddaa mi wi'aani kaari minna naam wi'a jonnin kum tele kon ngun ɗon minna awa mi jooɗo mi jokka haaju am wi'a he wiimi hey ko an minna hii minna wii mi jonnan kum tele kon ngun ɗon minna awa mi nani mi jokka haaju am esse minniima mi jonnataama fum on ɗum mi waɗi mi jonniima ɗum ɗo no wiya lisanul haal si jooni mi wii salli bo juulaa a wii ani mo mi sali mi juulataa si a juulaali kadi koye ko ɗum wiiɗaa kana ɗum wiiɗaa si jooni mi wii conci maa ɗi wata daaso ka leydi an gorko on a wii ani mi sali mi daasay si a daasiiɗi koye kadi ko ɗum wiiɗaa kana ɗum kano serti serta wayta hunaaka fat sinaa ko yer ko senndinirɗaa o ɗum ɗon fof ko gootum joon noon ɓayri en anndi koyen julɓe ko en wiiɓe kadi koyen gonɗimɓe yo allah subahanahu wa taala taw koyen gonɗimɓe ɓayri no woodunooɓen anndi nodditiiɓe gonɗinal e zamanu nelaaɗo jooɓi men dimmani ɓe kaa taawdirnaa no joon men o wii qalat il arabu amanna o wi qul lam tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al imanu fi qulubikum woɓɓe iwno ka dowri ɓe dogini ari tawi nelaaɗo madina ɓe wii nelaaɗo hino men menen ko men julɓe men gonɗini jonme wi yeeso ɓe ɓe gonɗinaani yo ɓe wii ko ɓe julɓe farkun baynal muslim wal mumin baynahuma bawnun shahirun hakkunde maɓɓe no woɗɗondir moƴƴa julɗo e gonɗinɗo wonaa ɓe gootu ko ɗum si martaba al islamu ɗin ari tati al islamu wal iman wal ihsan o nganndinaa ɗi gootu ilan si tawii koyen gonɗinɓe gonɗinal mowoni gonɗinal ko goongilngol goongilngol waɗɗinayngol neɗɗo o waɗugol konko o goongini onen ɗo ɓe darbi misal enen mo yehii haa heɓii jawɗi ɓettinoo 5 million mum yehii luwii galle ɗe fus alaa e ndeer mum yoɓaniiɓe 100000 luwaati parñal par lewru ko waɗaal ton hay fus taw o anndi o heɓta ɗimmaa o heɓtataaɗi ene omara iman jiccuɗo heɓte e ɓuri ɗii taa ko jonnugol jonngalle ɗen to 100000 welata mo mo jogii iman ka ndeer ɓernde si o jokkii ɗoo ɗo rimoye ɓuri ɗum ko jonna ɗon 100000 ko ɗetta 4 million o haldaa hay e gooto aray sooda o marchandise mo woni soodoyde o sooda mo annda o paaka e ndeer galle goɗɗo uddita baasal o jooɗoo habbo toon ɗum naadi mo ɗum ko sikkitaare kaa ko hoolagol simo sikkitinoo naaɗano 4 million makko yo marchandise o haldaa gooto abdu o heɓu iman wonndema inchallahu marchay ko jokki non balle ne ko ɗum woni iman. Iman ko woni kala ko tawata a gondini a hoolike a dara ko waɗugol ɗum. Sa gondini a waɗaali haray ko a waɗaali ko golli a gondina. Holo ti jomen o wii fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان يقولون أن على ما نقول ننقل. جرنا بايرين جبيهين بلاسيكم. يلا سبحانه وتعالى بلاسو أنتم. تبكم بلاسو بلاسي. سجودي جدو إذوكو كاجيا. أجودو ريوسي تريكو أنجي. فهاجي دون سياري أجي مدو وانتارون. Sila min jommu shari akali ma don harena joni don fara yi sa de tino hore ma plasi ka dara ja gondinde tawi jongon dinangal konta ma on ay way do joni ha sila no ko kanko wadu ma don hare don na bari garan ti won gol don ko do se tori dai yo taw yi mo wadi en ton hare non gal do gollal woni isbalu al libas tawi te hadda to ma hadir rentinande e lorraji ɗuɗuɗi ino e muɗum. Lorra ɓurka mawnude ko woni kon e yuppitugol julɗo on coñki muɗum ɗi faa min ñobbi tadi e min ñobbitugol coñki ko an anndi ko pantalon jiim ko an anndi ko pantalon base ko an anndi kala coñcol si a ñobbitingol ɗum fiitangol hewtu molɓundere men wo haray no woodi ko suuɗuɗa si a wowli no woodi si a wowlaali no woodi te si a wowlanaama no gasa wiya jooni hii yimmo ɗum anndaa saaren faamude mo ñobbii cancol mum hara ko julɗo hara huwa muslim hara no woodi ko suuɗi si o wowli noon ko suuɗi kon haray no woodi ko suuɗi si tawii o wowlaali ko suuɗi kon harayde no woodi ko suuɗi si o wowlanaama le ko suuɗi kon siko nunnuɗoo irri soto jooni hii yimmo ɗum mi waɗiri ilhal wari noon ko joomi mo woni allamul huyuud o wii allahu yalamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuulinum ko ɓerɗe ɗe suuɗi kon e ko fenɗe ɗe woni feññinde kon joomen no hanndi fuu ɓe wii mo ñobbii coñcol imma o wona dulwaji hayi hara no woodi ɓe yiɗi tawtude kono o suusaani ɓe tawtude toɓɓele aranere men noon woodi goonga mo o yii o faalaa tawtude kono no woodi ko hulɓinimo e on goonga no woodi ɓe huli e tawtugol on goonga simo arde ka on goonga woni ɗon mo hooli o ñobba fiyo eɓɓu nanndintinnagol e ɓen si o yehii taw huli ɗo o fonta fiita ɓe faamuyimo tawti ɓen o addii ɓe to ɗum ɗo fu ɗum ɗo no ton si wanaa ɗum ene hila jaɓi daatugol ngol no harmi hii honno ñobbi kon ko alaa haaje mum ko ñobbuɗaa ɗon ko honno gollitirtaa ɗum honno gollitirtaa ko ñobbuɗaa ɗon kon ɓayɗaa jaɓi a gollitirtaa alaa haaju e mum ene ko alaa haaju kon fof ko honno wonɗaa warrude koye a maru so a mari ɗoo ñiiri waltunde a waltiniindi fiiyaa ikkinndi kooje dinndi si a finii a tawii ndi ñolii ko marnoɗaa haaju e mayri ko fof kon mu waɗataa ndi yaahi o ñaamugol ndi siyo no ñibbanɗaa ndi hani a yiɗaa ndi aan ndi jooni alaa haaju e mayri hannde kadi ko maa ɗum hibboyaa yonndinoɗaa hacala kun téléphone mum so a soodii kun ɗoo 100000 si tawii ko soodirɗaa kun ko noddugol mo faalaɗaa nootoɗaa faalaa ɗo humpodirde maa soodirɗaa kun si ko yehii haa kon accii gollude ɗum konɗum waɗtaa kum si ko 100000 sooduɗaa kon haraɗa mari nafoore wattugol kum kadi yiifa tum fiiɗa jogii téléphone konɗum waɗtaa kum han waɗgol kum feere siri ko soodnoɗaa kum kon a yeggitay ɗum hannde kadi haa hawtaa kum so a soodii ɗoon radio ka waɗaa kasete heɗoɗaa ko faalaɗaa maa huɓɓiraa heɗoɗaa ko faalaɗaa so a soodii o ko seeri o yo yehi haa accii gollude ɗum a waynondira e ma ta harana mari haaji jogagol ma nde kadi yana ci tari asodi no pantalon juusu do hari da fili da mari haaju e ko juusi don ko haaju ma e ko juusi kon hari ko daatu ko ta wattiri lay dun da mari haaju e dun ayi ha a andi dun don jaka wana haaju juldo dun do joni juldo dun hara wonde haaju makko ko jabuda to ala haaju makko ko joni on to woni na yeli ko hollun jabanda pantalon on ko tippitine kon ala haaju maruda do Imaga, siapa marah lah? Soalnya di kongko hari waktu ngamarali, pantalon ono kata, ko seri kongko obur asam mil ma, awal dia entang kampil. Kalau kau ungu soru asam mil, baik kau ngaji gol leder ngahauti. Awal itu diri emakku. Kalau sebenarnya, jauh soru di nukat ni pun dah bunil. Kau ngaji gol leder hari emakku. Acon cengol makadi, tapi bingung, dah su kongol, maka alana fore. Ala ko songuma na wugol itta kon ko ala hajuro bugo yo heddora ko mari tabi ko kala kono ci tawi mo bimana alla urdo mawno de e jom ci jurdo on daato golti ko lunda gol helalo jurdo non no haani wel torde kala ko woni dina lunda gol nela ka tawi jurdo no haani wel torde do jurdo ara wel torde do Oh, milun ni kalau nelayan, kono gasi. Oh, eh, jual dah nak yang terkini. Hari nelayan orang lagi salam. Demaki Israel mukmin, ila awal di sampaihi. Wafi riwayat Israel muslim, ila nisfi sampaihi. Demaki pada haraja fima bainahu wa bainal ka'baini. Fama kana asfalul ka'baini minal izari fafinna. Hai sebab orang hadis tu, dia tu dah firu dah faham dek. Hai sebab faham lo, pun baik kau injil dah raya ni eka. Kala yang ni, dia mengurui inna makana qawla al-mu'minina. Iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum. Han yakulu mada? Sami'ana? Fahamana? Kena makani ni yang ni? Nela anu memaki izratul mu'min. Fahidu memakali muslim. Muslim jabak mu'min. Muslim jabata tajude jonji sabo ala ko tajja tadi ko ko mu'min tajja tadi jonji hijratul mu'min ila nisfa tangan ni eni ani mohebani daraja iman wana e julde den ngojea ko e julde den ngojea kono na wakili be be o yasina kanu ka der julde de kono wakili pensino no jeda ira tamodo Nela anum demaki, Israel mu'min ila nisi saqini. Chonchol zulto gondin doong, taka fechere beriru. So yehi mezil gol chonchol, konun roo ni, wudo didi. Ko beliru kalan lengko mo fotata wo edo lala galle didi. Ala mezil burno. Chubal mangal didi, ko beliru manu, shira judi. Beler nun no juti, ko yerbun jom na fonta da juti. Si ko arak inuro ko yerbun juti ngetana. Ni didi, woni beler rukalan neko. Sarana gota etan ma, ko angeta ni ore ma. Si hodi nartek. Gila kahouru, kandu haadi dong, kono woni becherene. Si adekki si don tipo eka heota, bolbu nerene. Ala jarani yu bolko santimetri jelu. Jomen na jom numa ko ekiradu. Si rafala wani gasi. Kala. Sapetere bene ruko chubal arama go ewi na etane de ko an etani horema ta subi ka ho nu robur mi jutude ka sapetere bene rungo haram chiko jutu no ko kum chiko seu ko kum chiko bobo ko kum kala wanko to jono me won tagude mani go tagude ko opa de mirta ko chiko ko go metani go go luto dira Kalau si paham mereka ni orang mereka. Si tadi nong aesi habong, tadi gundi nak manggil kadi heu tali nong, nar nong jila nong kopi dah tahu apa beda. Karena kau ni beda ni orang mereka, kalau kau kene lah nong tapi, kalau sudah mati, kain abaita, tak saling berjanji orang kafe jadi beneru, sama si paham tu ni nong eh, hol bunere neng, kalau kau beri kau hol bunere, wanjiri neng. nyala don be ma kidum don na de yai ne ko on ka geri de jahannam luti o yalta yai ka o yalta sa jatta da moja kama kana asfalu ka'bayni min al izari fa fin nari kala chonchol juldo gorko kwanga ndiko dolo keo kastane o mako pantalongo mako uderene mako barayao kala ko woni si peki dum hol gol ko derene woti lei nela don be maki pulto na doy de yide ngen na ta tawa na ti jahanno joni lutti ki dan nagori ko yaltine ayawa yaltine ka ayawa ta yaltude kono tongo ngana dai jon non ta de mo chikko ko na dum a yide boko pantalon boto tun na jara ko na dine yide wadam be darbi misal ken jabe wanen misal nela don be maki alayhi salatu wassalam nge yide nge jogiden ko nge tawata e susa ta battade e susa ta memude e guppa nge palen fata waden goppun tenda te maki nge kata jahannama nge itta yahe nge suratu tariha tafsir imam ibn kathir hiya non hibe artidu te maki ko on nge itta nge loota e baharuji jeedidi di jomi men mari punnudi ha woni glas nge punni jilong ha nge punni haka ubongol hakata ɗon joni men addani en nge non ka sir en waw pattade nge huɓɓen nge ɓendira hara nge ɓendinade e ngenen ene o yiyali gal sa udditi ha fiidi si huɓɓuɗa onto ko kibɓuɗa mi sikki hay si nge ɓendini goɗɗu tan kadi a ɓenday ka joni non si yo nge en waw nge gollirde nafitorenge hara nge lorrade en koye baharuji jeeɗiɗi nge loota unnudi nge hari billahi alayna wallahi wondiren allah subahanahu wa taala tagguɗo hen on si en nardi hande dow laalagal leydi ndin ɓurɗo hattonjirde e jawdi aduna mbuuɗi ma kala ko faala si o wiyama ɗo e hino ɗo an hande haykikooje wiya misali kooje a soɓɗi goɗɗo o e fi on num mi ala enen woodi ɓurɗoma basal ala ka no woodi ɓurɗoma hattoe jinde mbuuɗi ala ka ko ɓurɗoma faali woodi na ɓurɗoma hattoe jinde ɓaydon no sirti si a addanama yiide ko angandi ko julɓe ɗen ma ko yiide loyol ngol gaze on huppa te inna hino ɗo cent milliard jente moƴƴe dey sen fiya sen faala wiyen euro sen faala wiyen dollar mi sikki ko ɗiɗo ɓuri towde mbuɗi ka ɓenna hinodi ɗo jogoro ñaamo ngon ɓeddu kollum ma nanungu ɓuɓɓa gaz on haa loy wongol yalta ɓukka kollunkun ka nder gaz ɗon muññoɗa une minute tawata une seconde si a wawi muññade kum wona nder kon une minute hara naataɗi kum ittuɗa a diwnaali ko a ittaali haa timmi une minute cent milliard de dollars on ko anje yalta e basam wallahi wa rabbil isa a wawata a waway ko fi a yila mbutti a faala kadi woni hese haray ngal mon fof yaltaale e basal haray heddaaki ka wiyen fayda leydi mon ni fof haray na leñolmangol ɗum ka cent milliard tusawi dollar ma euro si tawi ko ya ɓeddu kollum ma ko na ɓanndu ndum fof kadi jappotaa ni ko kollum serahol ɗum waɗa kumka nder yiite loywol tumba kum ɗo hiɗa jogoyiɗi ñaamo komin hettir tadi ko sa waɗi kum ni holli a muññaake a sawnaani ma si a naɓi a tawi a wawata a itti a watti karaya perdiɗi ko ya tummu kum ɗon wawa suna ɗon kurtundi deƴƴa si timmini si timmi haray wallahi min gottima ɗi nabu wallahi wa rabbil kaaba e tagore nden ala wawde muññade ɗi nabu o wawata na fi o yiɗaɗi ko ɓanndu non woni towna ka yiide ngen kaɗa towna wallahi an toon ka yiide kala mo yiide potti sa yiimo a yurminayno o yiyaali sonnaade sahabaɓe ko ɗum ɓe wasiyotono mojiɓɓe maɓɓe ɓen soɓe yaltude naɓɓugol arkise bimbi ɓe jogoto junngo makko ngon ma sallu dolake on ɓenna ko ayo jeyaɗo allah hiɗa yaltude ɗaɓɓalngol en ko ñaamen e ko surroren min tororima lillah yaw ɗaɓɓa ko dagi laaɓi si a heɓi addana en ñaamen ɗum siya hebali ko daji ilabi, kayo ko maa sana, maa ko maa wujda, maa ko maa jaka, maa ko maa jankona, si heba ko nyamen, wata nasir ngalde achu on ara, meden wawi munyade hege nyen aduna me wele men hola, kono sa nyammini men ko harmi men nasi yite, wallahi balla men din toga ka yite nye. Edo mandidu, derren tiboy balli men din toga ka hayi aduna nye, kano toga? Kalamo yi te meni, sa yi imo tunga landa sako konu meni mo. Awe ta, kene ko liya meni o, ka koto haure mako ka, aye mo kiliya, kia kondu sundi o ya ta. Pase inge mai, ala amane konge acha pe, kalamo ngere yenu. Kako se jimo sa sumudo. Kene mo shipe sen, to unali nge aduna ga, 10 minutes, kendo na kukurta afalete, ato unale, nadeze enderi yi te, jahannama. Kanyeda itaba, si pansalo mo di mil ma mo zem mil ma liyan hay mo sam mil. Ato nga yan chong. Tenera do se ma ke hadin selluro. Yimbe yibe si den na dama yibe. Atto to me yalti de pe si yalti ngar chong. Se wana yon kukubu jitaki. Kukubu goto ko guluji, dubi guluji tapande jetu. Yo mengo yilabi tina fiha, ahkaban. Kuku bugoto ko gulu dubi chapande jetati. Lien non joni chapande jetati labi kati. Yugoto konda nama rungay aduna do harayo kajama ka. Ka haray matanjina nangur na soyalka. Joni non nera non bemaji. Himbe ite si nadama ite. Pere nebe astu ko yudene. Elette ko te yi konye sapene ko te yi nertonko. E innay waden pinji tati. Nare si en yalka nerto. Ko wana tako. Kau hota kako, kau naka neko wata wande. Se jomi me vive khali dina fiha, be wata wande ton. Be wanae kono wanir se non tu sata, kona be wanae. Be maya ta kani be yalta, ta maa be wana kompe. Jono nela don be maa kita asko tensu ne kambe yibbe yite. De inna wulle. Ara souru muka dino toli. Ta goto rapin dino. Kier kaloko wawda sonkude. Wullu dou. Loga ka jomi me yurumina en, yantina en. Nela don de makita detta on lawa. De wulla ha gondi mape di landa kapandu. De wulla ha de wulla di de mape nan hata landa. Nela don de maki, lau ujiri ya sufumu, ala dima ihim la jarak. Gondi mape di kameri ihe, de maki si lana fawama emunka dogira ewa bahar. Betawa don martali. Ullu gammo li altina lienko. On sae deria, sawabuna alaina, ajazena ansabarna manana min masjid. Sin ulli no eko jidenko, ma en deki, martir gazala, wapena okawe, koko ullu demko no kata metki jovimen en wafineji. Hetke, wonen derga wa istariyen ana derga, no kata so iri en ledi, ko yurmina en, jahi, Hedi comportement ne dender yide kun la khayra fihi. Ne dender yide ko aduna ko ne dina fatayati. Woyo de neo. Be dekka kam boto hayisu lerto hande kadi. La alla allaha ta'ala an yarhamana. Loga sa yurmine. Pe munyo kadi dumunde jutune. Kabe sa munya gongol pe wawa tabun kadi. Mayne dan wawa haka wawa munyate ka. Hei hei. Munya gol kadi wawa ta e yalsinde to dere joni nande kon no joni wadet ben na jono ngande on wadet def na fene parce ay kaso jo hay aduna do di bokko na da ma kaso tum ba faldu di ta ma ona ti omba ma ona ta dum ma jodo ona ta dum ma jodo so na ti ko yo daro wa yal ko joni ko don ma daro to ha sa daro gongol mar ta to o jodo Ojero hawa tawa koi no walo o walo. Kono ngo positif. Kato jana kato walo enderka. Tabu ko na tida ka komi yalke joni. Onsay? Dewi ya joni. Asi joni yae. Yide ngo yue teno. Mani ko khazi nun na. Nare so toran ko in joni men. O hoi sinana ele sare ma o yalki na ene. Gokun ene. Sitawi yo walanta en din lo go, kara yo waru en. Ene musipe aduna lo, konu mburden hul de erenta de. mayda ka yande dargal yimbe yide hara ko dum be buri yelade ko dum be buri fale onandi sanso dirika gun nanjiri nagotu faqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk men tori kama torano men joni ma yo waru men ko mayde burani men dum ko enno ko mayde woni ida ko dum si ada way ajogi to haati na si hakki dinna ka si ta daro si hakki ko ta ki paya ga ha ta wanga gon ko don si hakki ta do si ata ji tay do lawon go andara ido nara ne ha mota si ko kita ama ko woni ida sina mai gol joni yimbe yi tan non tawal ko kunde yeli kambe ko ngandi satti ka tatali satti kala ko gokko sergi tata aduna bo wi e si a sergi ti an nare ya yite wallahi mo hali dogude dum puri si a kotti e fiori barni nande ko doga tani ko puri dum sabu ni non ko ni jokkata ma ko ha maya kayide to non mayde ala summa la yamutu fiha wala yahya o gandi wonadi gotu si be tawi ɗum ɗon martani ɓe illa ko ayyo ayrudo ngel yiite yukhaffifu anna yawman min al azab gila men naatiide ha hande ñande fini weeti o men yiyay lette ɓurɗe ɗe men yi hanki ɗe men tori kama torano men joomi ma yo hoytinan men hay ko ñallal hara nen ñande wulata o yaadi kasoji ɗi ngaɗunaga ko kasoji climatisé kasoji ventilataire kasoji ɗe fof no tigni ga wonnude ɗum jonkini innama siɗɗo mum wonɓe nabimo ka gendarmerie ɗa iɓe tinno seeɗa kono si ɓen ni ɓe feƴƴinimo sammeder fof immoto ga si honnu no anda toon tanano toon si tawi ɗum ɗon martali ɓe wiya joni ɓayren torike hasin yo waru en o wi wawata wonde innakum maketun en torike mo yo hoytin o wi wawata wonde o yi o khasin o ala yurmede yimɓe yite ɓe inna al khasin o ala yurmede fera ɓenna ya khasin ya malik ala tarhamuna harentamen a yurmintamen an nelaɗon ɓe maki malik tanta konngol tewta ɓe wiya wa kayfa arhamukum walam yarhamukum arhamu rahimin ko min falaɗon yo yurme o ɓenna hi o inna ko honno mi yurmirte o jon yurme nde on yurma kam ha naati on ɗo komin yurmete o kommo naati ɓe ɗon na arrahmanu rrahim jon yurme nde fou naari on ha naati on ɗo billa mari yurme nde komi waɗana on ɗo nde nafata on fayri yaltinta o nelaɗon ɓe maaki si e ngandu sattede o ko nelaɗo maaki ɗo kala ko fekki tanayi holkudere naadoyde yiite siɗo naadoyama wallahi yaltugol ɗo welatafi haysi yaltete haysi yaltete welatafi sewu ɓe maaki on sayi ɓe wiya joni certoɗen haasin o ko jokkinaɗo golle la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun koko ɓe wiya konɓe waɗata certoɗenmo yahenka rabbul izzati wal jalal arhamu rrahimin ɓe immoɓe fobbu maɓɓe yimɓe yiite ɓe ara ɓe waɗa coggal haaka damal yiite ɓe daro ɓe wara bana dare gongolngol ɓe ɓanti rabbana aduna ɗo ko ɗum ɓe salino siɓe jaɓuno wondema annahu rabbuhum ɓe rewatanomo ɓe jaɓantanomo ɓe lundatonomo ko ɗum ɓe salino ɗo koɓe salino hande kon noon ko ɗum ɗoni jaɓoyde to fulɓe fuuta ɓe wi si nawnuɗo nananaali ɗaɓɓoɓe lekki o nananayi toppoɓe pide ka o salanta ɓen kadi si a nawni a satti feere ɓe addi lekki ɓenni yara wino haaɗi ɓenni sikira wino muusi ɓenni comprimé a wini duuɗay a salite siɓe ɗon kiima si a waani ka maayi aɓe a ronɓe kadi a ronɓe no kadi ron a ronka ɓenno kadi ɓeɗa kadi ronkete wallinoɓe makka nder ngay ka ɗetta leɗɗe ɓurɗe jebbine fare hay taygal sattere feere ma nde fof ko ha maya yaake aray hande kadi ko kamɓe andi siko fatuɗan himbata e ma lootire ko anga kamɓe andi tawi kone tacce ko an andi kala koɓe faala ko ɗum ɓe wattama alaa mum ko wawna ka joni noon ɓayri ɓe jaɓaani ga wiide joomi men ko kanko woni rabbuhum be jabanali mo ko liko ko be addo ko fantu de nyande dangal ka der yike ko be na ta rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in uduna fa inna dhalimun benna jon menandi ko nadi men kayite do ko sattere noppi amen sattere noppi amen e angal jabugol men ko wiayno na kon e tewtagol men shaytan iblis e tewtagol men iblis jomi men tori kama yaako mayri non yaafagol yaltinta men kayite men tori kama natti men aduna ko winoɗa men waɗu kon ko men waɗay ko winoɗa men natti kon ko men haccay sa natti men kon men waɗali ɗum sine garti naatume yi hay koɓe yelino koɓe hanno wadde ɗo kon ko ɗum ɗoni yelade joni tardi ka tardali laawi ɓe ka laawaki laawiki joomi men siɓe liyi ɗum ɗo nelaɗonɓe maaki joomi men heɗoɓe dumunde haa ɓe sikka o jaabata koɓe oyna ihsau fiha wala tukallimun oyna hoote lonjo ɗon wonon ton wata on yewtude an mi sohla haala moɗon ñande mi nodduno on on noota noddina hande ton noddina mi noddako kam noddi tan kadi waawo hande abada enetti ko pantalon naadunomaɗo aray o pantalon metti talima e kala ɗo ko addunoma o ɗum mettitete jat ta mettitetama aha ɓay mettitete jat ko ɗum siɓe wi ko iblisa fooni men addi men ɗo ɓe hoota tun iblisa ono hutba ɗum naare surati ibrahima ka wa qala shaytanu lamma qudiya al amru inna allaha wa'adakum wa'ada al haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ثم قم بولدهم فإبليس أن يعلم وليزنا يا إبليس أنا مرد على أنه فإبليس أفولم شيطان نسيدي دول أنه كلا بنه فشيطان وني فارد كلا بنه فشيطان وني ويد شيطان وي جابويت بين نند بحانا جابت ما عند وولنا ñande dargal oyna he kono yo yimɓe yi tan foppo yeɗe moƴƴa mi wolana haala kan ɗuuɗi ga sonko ngol ɗuuɗi ñawore men ɗuuɗi coragol ngol ɗuuɗi e yii ɗum yaltinta en ɗo ka foyna yii oynnawa heɗe on feeta ɓuswaɗa o ñande joomi mon tagi on yamiri on sali ɗon mi yamiri on ɗofti ɗon mi taga on hay on feetu ara o feeta ñande jooni mon tagi on neemini on haɗi on kanko tagi on waɗuɗon mi ari mi yamiri on konko haɗi on waɗuɗon mi taga on mi jeya on ari mi forsu on o wi si tawi mi forsuno on aduna miɗo faala dalil mi forsuno on momi forsi o e holla batte looji an ɗin e makko haa mi waɗinmo pakka toon ko looji jon mi koccunoma fi waɗɗa yegduɗa jooni ma ɗe mariɗi looji ka balli men ko kaɓɓijel hollon batte kaɓɓiɗin ka juuɗe ma ara mi haɓɓeno haa yoruɗa mi naato e ma siniman ma mi hakkunoma haa yoruɗa mi cikkoyma ka dansin ma mi haɓɓe haa yoruɗa mi cikkuma ka teere mbanon ma mi haɓɓe tawi a yiɗa mi haɓɓe min naɗi hollin batte ɗin kaɓɓi ko honto kadi mi naɓunoma ɗum fayri koni o ko cheytan ko cheytan mi haari ka haala acciree ɗum ni onni joni noon tawn selan hannde min mi adda on ɗo ko non addi ɗo hoore mon min mi felata on komi faala noon ko wonden ɗo wo ma ana bi musrikikum wama antum bi musrikiya inni kafartu bima ashraktumuni min qable o watti ɗon o wi inna alzalimina lahum azabun alim cheytan wi komi faala o yeetade kala ko yettino ɗon joni on haa naatu ɗon ɗo lecce ɗen ko wuli wowata on faabinora taw wiyan wooyi iblisa walli to men ma wooyi cheytane paannaadi men ɗo taw ta goɗɗo wol ɗum gaade alamo mi jogi ha mi nabi ka jomme yedde tedo jomi men tagu on noddi ni noddi subi don ko la down ko jokkuro kana wodi buri dum buraka min kadi non to ko lekke be wuli satti wo ko satti bani min langan dina onon nadi mi do mi dakir taw fa bo mi wulir taw taw dakir an fa bo taw wulir an de min tadina min haddi on ko golle mo goto men fo yo jokku haaji mo nan mi wola be ron non halaba kana tu den ro wana galle ke tu male nema wallahi to ni re ha na ti do be mari len ke be anda ta do kun dun do ko sheitan wana ni o do khutba yinde yite be joni me yeti en den holi dun ka wallahi dun wona e wana tali ni wana tindi ni wana hala sama kala ni ko aya qur'an wonde suratul ibrahim tanani dun en holike en fillandi rayay sidun nana mahawa banna wallahu akbar hadi dum dum kadi fillandi rayte fulbe futa be wo ko wadda wo fillandi rayte ka fillandi rayta ke fillandi rayte takadi ngal ko gollal ko bakka ko mola na do ko tawa ta nela do fawali e watto ngal o sinan na do golide won yuppi to gol tenti wonande gorko ko yal yumma men gum bi salama nene la don be maki ma asal min al kaabaini min al izari fa fil nar kala chonjol jul ko gorko se jumol holdu nere men gol na de mo yide kala non dewal ko nabori kala go nabori kan ko andi no koti kono dum don na de mo yide sonna be be yumma men gum bi salama be maki ya rasul allah fa kayfa tasna'u an nisa'u bi zuyunihinna awa joni non bayri julo si daasi cancho dum la de mo yide dela do be sonna de julbe non daaso be cionci tin cionci di be daaso to non kambe kadi ko honno be warrata dum yala non be maaji rawbe ben tawta sonna be ben kadi fal yurkhina shibra ye be yuppi be daaso ka leri di bawo mabbe jokka be chumal yuma men gummi salama en ertangol jina be maaki idan tan kashifu aqdamuhunna ya rasulallah sibe daasi cubal dum sibe yehi ceppete nge belen jidi yaltay nelaɗo ɓe maaki awa idan fal yurkhina zira'an wala yazidna awa yoɓe yuppitu sogonal ko fotata ni no haani jokkude colcol sonnajo juulɓe ñentinɗo rewɓe nelaɗo ɓe pour so ara no daato galeydi no gasa woɓɓe wiya simi daasi ɗum ɗo ɓe jalay lan sana to yiide ɓe jali maara e moƴƴi ka sikkino ngara e moƴƴi simi waɗi ɗum ɗo ɓe innay mi ɓurtini sana to yiide haraye ɓurtinaali ka ka haray ɗon no ɓurti ko haray ɓurtaali yumma ɓe mummi salama ɓe maaki nelaɗon ɓe maaki yo sonna ɓen daasi conci ko fototawa hogonal wota ɓe ɓeydu ɗon goɗɗum joni julɓe rewɓe ɓen e julɓe worɓe ɓen ɗetti konngude nelaɗo ɗi luutindiri goto fo ɗettie mum e ko faala o no waɗde ɗum ndaren haalul muslimin nisaan wa rijal worɓe ɓen nelaɗon ɓe maaki coñcini ɓe wonu ka feccere belerru ɓe wimen watta ɗum ɓen daaka e ley si on ɗum ɓen tey pas pasque ko ɗum waɗinatija mum o ta tewaka tu tawade ɗum enen lanɗo si wii janngo ta bitike hay goto fermitu kala fermituɗo o soddete duuɓi ɗiɗi hottine 2 million o wodi lanndotoɗo fi honnu sina taw dawdinni musidɓe o ko fiyen faamu ɗum no woodi lanndotoɗo fi honnu ta tawe min mi dawayi no woodi on ara ɗayɗi hugditoyde faɗɗi janngo kadi hollita hannde a waɗay en lanndoniri en waɗay ara yiɗa mbuuɗi heɓo tooɗi nen ñannde ɗi woni ko lorra ko ɗi rimata ko woni e yiɗa so a yeeyi 50 000 a itti 2 million a sokike duuɗi ɗiɗi ɗi 50 000 jiɗi mettitene ceɓ ta aray ɗi ɓeli kadi koni hakada alhaal si tawi a suɓi keɓo ko welatama kon kam ko jogoo to wii la hayra fi laddatin baadaha annaaru dakamme ko o weli wo ko o weli si tawi ko ñaamu yara nano la sida samari mata yite wallahi du wala tanu leli wala de joni nan dare worta den la do de maki ka be da su jun ti de ka fe tere be leru be wi men watta du ko men julta le ko men nan du ko watta ko men da sai dei tuma men fala men nyoba tuma men fala ta hay ci woli raali den den golle den ko duu wadde musibe ka ko duu wona wadde de ko rew ga be wi a daase sogonal ka reydi to ni men waawa taatu men en kaka feccere belerru men warata jilbaabu on men wara ley to sokeeji wa suyar jo balo mena me waaka daasude de lijje ene worɓe ɓen lundaaji nelaaɗo rewɓe ɓen lundi nelaaɗo ene si gorko lundiɗo nelaaɗo e debbo lundiɗo nelaaɗo hawti e suudu ɓe faalaama ɗiɓɓe moƴƴuɓe ko honto ɓe rewata ɓe heɓa ɓe musiɓɓe debbo on no lundori ka waawi ɗon gorko on no lundori ka waawi ɗon haa ka waawi ɗon siɓe watti ɗon kadi meɗen faala moƴƴuɓe e ɗi ɗiɗi ene en annda ko wiyete albarakatu ko ida zada alkhayru ala alkhayri fa hiya albaraka barki wona ɓuuɗugol ko si moƴƴere ɓeydi kay dow moƴƴere woni barki sa heɓi debbo yiɗuno joomumen yiɗi nelaaɗo ñentinowo a woni moƴƴo yiɗuno joomumen yiɗi nelaaɗo ñentinowo moƴƴere ɓeydi kay moƴƴere nde moƴƴere kadi rima e jooni ɓiɓɓe moƴƴuɓe kono si ɗo wo baama e wi ɓiɓɓol koyme ronku kummi ronku nantodirde kum ko nene makko noon yaani kalkili hakkunde ma e joomi ma ko joni yeddinaamo lundinaamo salaniɗaamo si ɓe salani kaba feccere ɗum wona sabu maaya mone a sikiti ɗum si ɓeyndu ma e ɓiɗɗo ma on dartidema yeddima tatabal ko wonɗa dartade yedda joomi men kon mettuɓerde no wawma liɓude crise maaya tawata wonde e no waawi ko wonde salanade joomumen kon no ɗuuɗi hay quoi ko ɓayr tun o wa aawa men si tawno iɗɗirano hunde men wa ittowo kooti e nagge sikkiɗen anndi koon taw jogotoo naa paaw ngon ko hunndu ko kolley wondata si wata hedde puska siko ni wonmen waɗirde hannde ngeddaaki ɗo hannde salafu noon kamɓe koɓe faamuno ɗiɗɗo maɓɓe e ɓeyngu maɓɓe e mbaɗɗa teeri maɓɓe ndi ɓe jeyi si ndi salanike ɓe ɓe heewa felde saliiɗo si ɓe wi ɓeyngu maɓɓe waɗu o salike ma ɓe yiirimo dartagol ma salagol ma sattere jikku ɓe certoto mo fewɓe acca mo ɗon ɓe yaha ɓe salligo ɓe juula darde ɗiɗi ɓe tawta rabbol irta fiwal jalal ɓenna jooni a yamiriranmi lundike ma a haqilanmi dartike ma a elti e an mo haalalan salanaade a elti e an mo haalalan dartaade jooni mi duuɓi mi arti mi yaafi ike yaagola wattanan ɓe ka ɓe haani wonandelan o o jokkitan gurdam makko adina fiihun kun arta kadi karaaye ɓe jokka o tawa eeyi ko to o fenkino o yaniri ga koni wonne waɗirde komi piyete haa maaya fu naa ɗum ñawneta fiijini yey quoi encore nda yeddude jooni men ko no ɗuuɗi so a jooɗi ka jannaama machine calcule ya calcule ko yeddata jooni men kon parñal lal machine ɓurɗo mawnude chiffre on a hebbina e mo haa o satira o satire siw hara goneeji ma ɗin no heddi awa si ɓeyngu ma lundike ma ma dartike ma ma ɓiɗɗo ma lundike ma ya dartike ma heɗo taw artoɗa hootude toroɗa joomi ma yo artir o sabu o haanaama salanaade o haanaama lundaade ka ko ɗum ɗo woni probléme wonno hakkunde men e jooni men o rewɓe ɓen jahaali ko joomi men wii kon no o wi'iri noon oɗon nuttila laafi e sari ko joomi men wii kon kono o wi'iri noon woni en jaɓaali a ganndi noon ko ɗum ɗo woni buye men rewɓe jaɓɓe buumagol ɓen ɓe jaɓii buumagol kono ene jilbaabu tentuɗo ko joomi men wii ɗum ko joomi men wii ɗum on anndi waɗugol huunde nden ko feere waɗugol nde no wii ɗoo wii'i noon no defti waɗen misal hakkunde meɗen si a ɗettiiɗo 2000 francs ma 2500 e wi alkude won département ɓe a jonnii ɓeyngu ma wi yahani en marché hannde ko ceeɓumi faalaa toƴƴaari miɗo mari hoɓɓe arooɓe awon haldi on boddi dum o yehi o dabbano imama be tigaw addi o defi dum ha moddi o jottini anidaani ko ceku o banni a hunditi asari ko maafe si a ñaaɗaani ɗon sonkuɗa ɗon yennuɗa ɗon wonande woɓɓe goo ma ñernuɗa ɗon ma siibiɗa ɗon ma woɓɓe goo dampuɗa mi ran on sa waɗa ɗiɗo fof haray ko ha hoɓɓe ɓe goota o yewtiday goɗɗu sa muñeke ɗiɗo fof ha hoɓɓe ɓe gooti a waawi ɓer kunku mo ñaami ɗon tumɓe yehi wallahi an on yewtay goɗɗu kene ko waɗi gonko bakkatu debugol maɓe tigano arwi hecew lundike jooni men ko lundike nelaano musidɓe kono ɗa anndi o waɗaniima ko wiiɗaa yo waɗane ko mettuma ko waɗiranaalima no yiirɗaa noon ko ɗum no tun waddi on ko alataa wiya mimmi namaa ceeku waɗanaaji maaji diga sooƴa sooƴa haa onna e mi yawno ka marché mi tawi liɗɗi alaa maa ceeku alaa sika ɗum ko yaata e ceeku alaa tigiri on mi yehi mi sooɗi ɗum ɗo mi addi ko wattantaama ɗon haa jooni ɓernde ne ɓuttaali hanno yeɗɗaami ko diga waɗɗaa ɗo ya ɓannude haa jooni o daɗataama kaa probléme maa on fof o waɗaniima ko haanuma waɗande hono o waɗiranaalima no haani waɗirdeno naa ɗum ɗo waɗdi on joni men kadi ko ni so wii en waɗu en waɗii ko wii noon o wii waɗiree ni en waɗiraali noon no ɗaa mettirmaa noon hawriranaalima noon ɗum no ronki hawrande jooni men coni ɗu ɓayri ooɗo debbo a tagaa o a jeyaa o a argisaa o on ko jibinaa ɗo e galle goɗɗo on yanngudi e mum toppiki haa timmi fewti ka goɗɗo faaletee ɗon yiwɗaa yahuɗaa ɓe ɗetti ɓe jonnumaa o lunndimaa kum ɗo mettumaa haawatoo joonimaa taguɗono on noon ittumaa e toɓɓere waɗtumaa e ndeer renga jokkumaa toon jokkumaa toon haa wonɗaa huyre waɗumaa ki'e addumaa kadi o leydi ɗo a waawaa hay fuy jokkumaa haa timmuɗaa wiiɗaa yo a waɗu o wiimaa yo a waɗu saliɗaa wande maa o wiiya waɗu waɗɗaa salɗaa waɗirde no o wi'iri noon ene ɗoo si tawii ko peytindirgol yeddaade ɓen ɗoon eɓɓondiri ɗon waɗannaa o debbo haa mettumaa ko lunndimaa go ko ɓay tunjoo men no jonnumaa konngol e dow o wii ardijalu awa muna alanndi sa haray sen faami ko ɗum ɗo woni dawru julɗo gorko e julɗo sammaade en yewtiino kaarande yewtere annal islama kullun la yatajazza islam ko huyre wootere nde jaɓataa saɗiteede si jooni men wii ɓorno jonki raɓɓindindi waɗɗon so wii debbo ɓorno daasa waɗɗon so wii wonu e ndeer saakuru haɓɓeɗaa toon haa maaya naataa aljanna wonu ɗon kaa moƴƴa ɗo moƴƴi kala ko riman ma aljanna ɗum bona kala ko riman ma yiɗde ɗum moƴƴa ɓayri neɗɗo ɓurɗo neeminede ngurnan alduna ɗan ɗo nelaaɗon ɓe maaki si o yeddii jooni men o maayi o naadaama yiɗde hala ko yo julle o yihiiɓe maaki yuumat ramsatan o ɗette waɗete nder yiɗde ni culluy jawne walli darnee ɗa oy ne ene kaari angila tagaɗaa aduna meeɗii fottude moƴƴeree ɓuttu o innay wallahi gila mi tagaa koye sañjaa e lette mi wuri meeɗa anndude ɓuttu ɗum kirɗa naadeede ma e ndeer yiide julle fun ƴawne a caaka nder ton ndey bonnii haqqille maa ɗen haa yeggintiniima kala neema mo marnoɗaa aduna sellan ko fellituɗaa wiiɗaa kadi billahi meeɗaali wonde sabu ɗa hooli meeɗaali wonde a yeggitii koo tamaaki kadi ɓurɗo ɓiɗɗaade e soñjaade aduna ɗoo si o muññike o jogitigi diina haa o maayi ndii e mum si o tummaama e ndeer aljanna ɗum ramsa waahida o darnaama ɗo innaama ene ya fulan hal marra bika bubsun qattun o wiyay wallahi ma marra bi bubsun qattun hadi sonno ka riyadu salihin baabu fadli fuqaraai lmuslimin tamaaki o wiyay wallahi gila mi tagaa ko en neema e ɓuttu mi woni mi meeɗaali fottude ko wiyetee soñja naare julleede nden aljanna ƴawne yeggintiniimo kala saɓteende ne o fottayno aduna hon ɗum saabuɗen ɗo naadaama nder to ngo hoɗii toon tun hare ko gore ko puti mo gako tun wana gore ka hare do kula sa yo termenne ko fala den yo tude ko yen wo taworo be sharia wana tonu gol pion ci fala de wolu de ko yen wonu mun qadina li amrillah yamiro re jomi menne tawonende harana wi gol ko do ma do ma do yahumuka anta muslim ko ko wi dam yen wadu do ko jomi anta gudo lango wi yen wadu dum yi samina wa abana taw mi dam mi wada dum ko riman tammi kon ko hunde kari ene ko ko wi da na ci do ri potto ko jomi men tagudo lango wi tammi patto dum yi samina wa abana fay la ngandi ci matti ke dum ko riman to ina mi dire mo ta ko mi tawna ta certo da ko dum do khulafa yow termende wana ta du gol jonci tu tabu sa ta ni jonci di aye ni nar ara pendin ni jonci di tawa de shirku ara pendin ni jonci di afre mi sigareti ara pendin ni jonci di aye ni sinema ara pendin ni jonci di tawa de sina haray moti tawa nan dina dun no fala de ko nu fala de ko ye wonu taworo be islam khalas ko jomi na ri ko ya ayyuhal ladina amanu ana hina ma yaltina ohorebu jomme mi kono yo gondimbe tagandi ko ko mo do to mo kina sikke mun ka mi tangi ni hay go ke men enen o ala sapoto do hore mu wiya min mi gondina dal ko mo wiya ma haqi an bi an gondina o pili de ko be wodi ka jonki di wiya ma an gondina dum ma tawe bal wakta men hay fiya ma hulu allah subhanahu wa taala itta illah dum wakta no mettabe ana no ter gitarna ko no mi bonni to bonnu da ko no dudu goddo wa kama wolande dum fu goddo e salaf salih mo marno nyaati ge jamo nyaato dirno o weldi be wi non ko lillah hawdile be wi sede mum ko ko jomi me wi ko nelado maji ko ko dum be fala wurde be fala golli dirde wa hadith wa rajulani sahaba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi be hanji dum oya jonno no fala arde jardi bo mo njaati weldi o ese o ko hanu do njaato dirende wade njaati ki nabi de waro tay mo himo dari o wiyaali itta fillah o yuraaji mo ko taw mo wi itta fillah o suwi bewti qibla fiji wadi istighfar dumun ne juutu ne gari ka sujud panti bi jazakallahu wa barakallahu fika ya akhi biro fala ma non landade wana landagol mawnin tinare ko bone mo mi wadi on ha andin tintami yo mi hulumo on mi fala ya yeto lam mi anda mo harami pilli taji mo bawli mi accuba ko hombo o yawi mi yirali ma hay fuy koli awa ayira la ngay fuy wo hi wo nan ko mi innal ittaqillah wo mi anna wo mi fala nar de sida jeya e mawnin tin tobe do jomi men be tandi jomi we suratul baqara no tambe ta tawaila qila lahu ittaqillah akhadathu al izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam ka o fala wi mi fala andude ya wiya ma ittaqillah kitabi dum manaw e do ma ha mawnin tin no da e do jomi ma bari mi na ma hula to min ni hulu jomi ma a hala la nga de onu gonu daw ko gonu daw ko nga ndaro bu puti o wi ay wo an kan ko su su janda ala ndaji o wi ko mi tubu mi rutto e ko hadu da mi ko to en on aya do yanu de an wona mawni tiriro ne minna ittaqilla ko nga ndere hay dum en jabata sata yi sito ma wi akhi ittaqilla harale himo bonni ha ka hatti ayi mo ittaqilla ya akhi ko kon da wante do jonne yi da dum do so wona nani mo dum kisan o wi ewa hande kari ma kilan keddu gal ko jano hande be o ko bu wi ma ko de ne reste ha ittaqilla ko ma ko do do reste jonne men sewti pur ko kongul de jonne men on jonne wi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha jonne wi ko yo annaba jon hulu jonne ma ene ne la rawu la jonne mu dum ko mangu ko respect non goddo e ne la don be ma kani mu'adh ibn jabal ya mu'adh ittaqillaha haythuma kunt kana nelado manku muhadarat be e manku mo tentungal be suu du daraja makko on andi go no wotto diranno kano batto diri wotto diri hawa pamel ne do ken wuruno be do faajo bi men tippine mabbe aya radiyallahu anhum waradu anhu kala hebo wo dum ko rewai ka be rewno kano di lawon go rewete faajo bi men wele kala ma ka nela re sahaba bi mun de rewno don dodi en nalangol don arabe solo den allah subhanahu wa taala ka khulasatul qawl yo arkite en gulu golmo e tawor golmo e dosta golmo o arkite nyenti ngol nela ron yondino ro sunna ma don weltora dum kadi haada e dum o damna en mawni tinare sattugol fere sattugol jikku o mokkina bartaneji meden din o wada ya golleji meden din sabu naadugol e ngal janna danda e yiite ثم وعي كبرهم والله تعالى أعلى وأعلم وما كان في هذا من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على يتبجل يبقى الله سبحانه وتعالى دعنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم على يبقى الله على إن شاء الله فإن الحمدك لنور غلطي عندي أنت محمد أولك أم بلاغة النور غلطي أنت ما تكون تلوحنا لما نعطي نانيا لك تبقينا على dendi anda kadi kitab min din lo tama to andi bani adam na jogi matel di tat nyamo di nyire nyamo di gandal nyamo di waj aray en bande mi nyama nyire hakil le nyama gandal ruu nyama waj aray di do waji di pom men la nyamo de nyire o men la yar di amma forno ma ganga no wodi ko hebbi nafaake fannu ma no goɗiɗo waaji goɗo waɗi ñande ɗi ko nafi o a tawa hannde noon no hebbi deuxiéme ji mayɗi on tati harreji mayɗi on harayden toro allah subahanahu wa taala yo yokkato ɓuri mofti ɗe e gerdi harayden inna hannde kadi inchallah e leydi ke boyi ɓen anndano en anndi ko projetinno ɓen en anndi ko ahon toppitay no projeti haray julɗo so ari ko naarugol hoore makko ko efa hoore makko e koko yewtaɗo ko wonno mi waaje ɗum ɗo aray kada ajaɗa wa faada ɓe silnike ɓe laɓɓininike ɓe laɓɓini en haray ko pullo fuuta yewti pulɓe fuuta jara ko waren ɗon e saggitugol ko saggima fallitugol ko falloliri haray si neɗɗo ɓurdoma yewti bana jiguiɗi ɗum ko yewti kon nane taalik taalik ara sen ndena ɓurɓe men meɗo muhadara cheikhul hewno ka télévision yi e saɓen waɗoo taali ko ɓay ɗum aray wowdanoma goɗɗo wol haɗata fay ko ɓen ɗaɓɓa mikkaji ɗon kadi ɓe golodira fayda e koya yewti ko jillodira fof fi fewolu woodi ko wowdi aray mi fii fofi hani renade ara laaɓi fo en nani allah santalla ne wonna en golitirgo aɗa nawi gol ɗe awa danndo ari ɗo han saɗullanndoɗa awa e embaɓe no wawi wowlude embaɓe no wawi mikkaɓa embaɓe no kirdi aɗa woni mowa faida mohaba koye nafoore mum kon ey ay mi darno mi ñawdira ande ammina an mi darno mi ñawdira hoore hankila joyi emi teɗɗo mi arta kam wiyaɗo par ce que fo ko wiyaɗo immorde leɗɗe mi sipportotaɗo pellel ɗum ɓallum kam guntaɗo si teɗɗere wotere yiide ɓuttiɗo mi amay ɗon kuri on fof mi cototo mi cikko jama galle ɗen fof anda yi tettuide mewina telleni tele kange wi ange lotama ɗo laabi geɗɗe baruji e tele kange donc awa o pantalo ma teɗɗo ñawda o eto régularisa o o ara ka wiya ɗon andi joni tawi ko pere jon wiyay ma aray e ko 97 na ton 70 pantalo ma gueɗɗa andi ko ɗum e tawi an abi mesure feccugol beleruman e hakkunde haray ɗen abdu inchallah ka lamde nde tawno mofidira nondolen ka sonnaɓe e lamdiɓe enen worɓe ka siwata to jawwulo nduɗu maɗum yirni ko hala jidini di tanye yirni ko fa di ke tenare ay deru lam je sapo je no winda o deru ko hebre inshallah ender mu ara e de jaba no di ni la ara e lam da lam nangal de specific ro kan ni mu to gor jam ay di tanen ka ene wordo de ara e lam dal ko no ka be ni ko woni ton naaje mana bumi ko kono o acci tay masalan fay di fekkere don ara ne kene ma nan fekkere don ara ne kene ma do jude den didi jude den ina yalti ti tokki di din di wasata masalan aray ko won woni ani tawji mo mo faam don ko den mo do ban yalli ko gidi den didi no fere mera singol ka hol dum ani fey de makkam to ya do jodi ketti den di taw do ko Alhamdulillah. Ahora en verdad está por el futuro y me voy a leer de mi lande. La me hago con futuro. Allah, Allah, ahora llamo a mi padre a Dios. Ma yo conejo un co. Yo me acabo de mano. Ahora y... Ahora Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Muhammad ibn Sirin, ya de la mate. Cuando con el mate son... Son la jopa o con el trauma, hari ko chonchi sefku di tun woodi chonchi sifa i ɗi jogi ɗen ɗo ɗewlingol e tekkingol e tukkingol hari ɓe ala moyen waɗirgol non chonchi kam ɓe ari fada ko chonchi tacceteri tun ko tawno ɓen ma bo ɓeno tacca fayda ɓe golliraymo ri jonnoon si sonnaajo on buumiri ɗum ɗo yeeso makko ngol ngo fow saray o wawata yiwde saabu chonchongol no sukki ha niɓɓintin yeeso makko ɓeri on say haray yo tufu ko gandi ko niqabu wiya na harfu jokken defte jewtayde fi hijabu ɗen jana e totoke ko niqabu wona wiyede naqaba e yiye suratul kahfi famastau lahu naqaba na fencugo ko yolle karamo goɗɗen ɓe wi yolne ne saria newni ɗen ko yu yiitere namere nden tun kadi pasque illa on ko yo yi'u si jomumen ko wootere waɗatnomo nde yonaynomo ko yiira ka engala yiɗe ɓe wootere ko ɗum si ɓe wi ko aynan wahidan nde yiitere kadi koyo tufe hara yolne nen no hawrodiri e nendini ɓe wi hara hay yurniɗa yolne nen yeeso makko a yiyata hay mbay mbay koji ɗin simo udditi ɓernen ko nendi ndin yiyata hara o dari yurniɗa a yiyata sina hara ommu yirder nen a yiyata guriki simo udditi ko nendi ndin yiyata ko nden ɗon yolde wiya wootere kadi kamnano fewno kadi tawno ɗiɗoɗi ala kamnasae famike ɓemo sino e defte حجاب المسلم بين انتحال المبتلين وتأويل الجاهلين الشيخ دكتور فؤاد برازي لما جاء دفتر قلنا مونو دا دفتر يو تاد في حجاب ما دون عودة الحجاب دكتور اسماعيل المقدم فهي تاد وان لغا كم جملة دفتر انك فقو ميري وعودة الحجاب فهن حجاب ارتر كاي جلد لن يتاون وطي اشتكي فهيو تي ادا بسورة الحجاب تجري انكو تابتك انكو نقب الله الخرق amma ɗeɗo feccanɗe wonaɗe feccede jolde wahe hara gite ɗen may may goji ɗi kine ɗen ha kufirin fo no yalti karamo koɓe wuuridaɓe ɗen ɓe wi hada mimma tuliya bihi lmuslimuna alyawma ɓe wi ɗum ɗo hina jeeya ko julɗo ɗen jarrimora hande ɗeɗo rewɓe buumi buumaji buumi goɗɗum buumaji goɗɗum imam ahmad ibnu hambal ndeɓe landa ko honno woni alhijab ɓe maaki ko assawbu alladi yasturu almar'ata min ra'siha ila qadamayha ɓe maaki hatta dufraha ɓe maaki hay saɗami sonnaajo si yalti haray o timminaali hijabu mo joomimen wi yo waɗu o haray o waɗi ko joomimen wi kon kono o waɗiraani no joomimen wiiri noon jannatta e faami ko ɗum si karamo gorjo gooto meeɗi wadde yewtere nde tawno ɗum lorri sakita haa ɓe waɗi unwan muhadara kaset mo sajjala ɓe inni mo alhijabu sharhi walhijabu cheytani hijabu mo joomumen sharɗinani julɓe ɓendi ɓe ɓorni mon ko o sifaji makko ɗinni ligam mo shaytan sharjinani jilbe ben hebe borni on ko hono be sendidi di ko be wi go to ko ndar mo pendu mum ne dikko mum borni on debbo go borni no ndar mo borni on ci ko mo shaytan nyoy on do borni na hare ko yewte don ko ko yewta nani ko ay Allah subhanahu wa ta'ala mo tim battone len sunna jiya ka e ko ta ta hino sharri na fe ku gal ci yugo gite den sirtu e zaman wonno wuru den non cenci den hino ne wi tawa wa te hija mo tawa ta ayi ay ka ya ta ton har goddo ya ta ma an pandu dum wadi walla la Allah ta'ala ala sam are dai in dola bi insha Allah e isu ma gongal o se no o be e wala sunna ko be ga ga o na tinjuma te ino ton no tin te ave mana ko yaw de keo o be yawana saudi e o ditano be kana pi lo ye ni ni o be ma pe ye ito o be ira lo mana e be ira sen se na na fit min te de keo ngo o ra ko ko ni e pi e to ara de tanti mare ka ha rai o ko no i ka dia ngala de ke o ko ni janga ngendo kisa ma de snela no jabo na ta نلا عبد الماكي عليه الصلاة والسلام إنه حديثه إنه في اللي إمام أحمد بن حنبل كمسند مكة إنه أجمع نلا أبو هريرة رضي الله عنه نلا عبد الماكي هجرة المؤمن إلى أضلة ساقيه تنكر كل الضوء فها فكرة مرة دل سنجل ما هو بيصنع وما ولا حكم na ko han ko don feccere mele rumu hara non de do del tere feccere mayre o do hara burtu do de ka burtu di pade taw kala mo ko be firto be hadithom lem le maaki wa adalatu saqaini hiya haddun a'la min ansafi saqaini bi qalil ko ni adala ko ne la do sappi do ko sa fecci mele rumu e hakkule fekkiran fekkita dentere bene rundu kadi e hakkunde cancangol haana ɗon si waɗɗo ɗum ɗo wiyama ɓurtini haray ko nelaɗo makuɗo e ɗum waɗe on wiiɗa ɓurtini fay ko kamɓe ma hino hadise on se honndi ka musnat imam ahmad bine hambal hino hadise on hijratul mu'min ila adalati saqai asul ko dentere adalati saqai ka feccere dentere woni sa iwri ka feccere beleru ley ha a naati e densere nden sengo dow ka pe densere nden pecci ɗon kadi e hakkude ɓe maaki cancol julɗo no wona ɗon abdoullahi ibnu umar ne nela ɗon ɓe maaki ya abdallah irfa tawbari tawbaka fanto coccimaɗi sa dasudi abdoullahi ibnu umar taƴuno cenci ɗin watti tawi hawrali taƴi watti ha sahabaɓe mbi ya abdallah ila ayna o inni ila nisfi saqaini nelaɗon ko maaki koye lan nis fanndimami hewtaɗon mi taƴay tawi koyo ittu mesure ala centimétre ala ko heɓɓa o taƴa o morno ɗum kadi ala taƴa honda tayna tayr ala on tay ko taƴugola kira noon ko taƴa ko yaare mum jokki ko nelaɗo maaki kom gasi ara si tawi ɗum no wiyama ko ɓurtingo naray allah subahanahu wa taala dande wiigo sika ɗum ara nelaɗo maaki ɗum asla amma no wiigol tawti ɓeɗamino ñentine ɗum ha tawa kalla julɗo hay goto meɗani wolde en ala ñentinneɗo ka dow leydi ɓuri nelaɗo kaw no woni ko jalo holla ɗen lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa in tuti'uhu tahtadu famo jannaɗum ñalo nelaɗo tun jonnaɗum ya ihwan ala ñentinneɗo ala ndareteɗo ko waɗi ala ndaare teeɗo ko acci siwana nelaaɗo ma hara ko acci kon o accu ko nelaaɗo acci ma o waɗu ko nelaaɗo waɗi yiiruɗaamo kanko waɗɗa ko nelaaɗo waɗi yiiruɗaamo ko kono kanko e hoore makko fi hanndi rabini kiɗon fota ter e nelaaɗon fof koye ñintinɓe sa faami ko allahu taala aala alay landal tan ma garten tan incallahi inchallah ewo ko sannaɗo jarle ino sabu ko seedal woodi makko sabu ɓe mana sabu gullugol taɗigol endal kon no yiiɗi noon si tawi o wondi e muudi makko kadi endal ndan ko ɓe sami ko ɓe teengure jommindiri jom o wondi e muudi makko karama ko ga usul dai wanda ma al abdimana abbar lorra si puse diri ko wakke ko buri fandu de wo e mudu kono taw si tali serku gol be kambe dido bitto bappa bitto babe mawdo taw si wana dun tigiri wono ita ko tadi ben en tantan tigiri tagamli si sitte jommi diri fani on non nabida ko heewi kon haa ɓendiɗo ɓe serta tawde walla ala ɓe wino ngal hukkumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama illa on ko wonde jokkude nelaɗon ɓe maaki kala sonnaajo tortiiɗo hoore mum moodi muɗum ko allah e ella mo sari'a newniranimo yo torto hoore makko ɓe maaki ñande darngal o heɓata barngol aljanna naafi o naata aljanna lan tajida arfa aljanna kul aljanna taw luugoytaamo o yiyata hayso aljanna wattira naafi o naata ton ɗum ko fasiro fi gaya joon ko naareɓe ko kamɓe anndi toye ngannda kon ɗum waɗde ɓe ko honno ɓe jooɗori haa ɓe halde ɓe potti koɓe yi konko si tertaama woni tajataa enɗan nogata har ko tertugol ɓe ngol wonata tajugol enɗan ngol ɓe wii noon si tawi on kidi jogii nguleendi yonno ndooni o yehi o deppike ka furno jul ka julɓe ɗen woni ɗon ka furno haray siko nguleendi o doguno haray o daɗi ndooni nin etaa ndin ka yiite waɗaa e furno ɓe wii ɓorto jooɗoɗaa ɗum wiiɗaa ɗum no wuli sunnay yaaraa deppoyɗaa kanjo huɓɓi ton haray daɗi ko sunnata ton ɗon ko kamɓe fani on naarata nelaa ɗon ko ɓe maaki debbo wata lamdi to hoore mum e dewgal si wonaa hara ko ella mo sariya newni ella mo sariya on newni on ko ɓuri ɗuuɗude ko kaka haqqeeji makko diina go'o moodi makko tottataamo haqqeeji makko diina ma haɗay mo diina makko kan ma moodi makko e hoore mum ittay mo e diina makko kan ma moodi makko e hoore mum naamarɗo diina ma moodi makko e hoore mum ko weltiniiɗo fii makko tawi ko tewaare fii lorrugol mo wonaa anngal ko ɗum jawdi men kippini ayatul khulqi ɓooragol kono ɗum e yi ellaaji ɗin ko honɗu amma so tawi ko anngal faamondiral ɗum hakkunde maɓɓe kamɓe fami on kamɓe jooɗiiɓe haa haldi okkitiri men ɓe haldi kadi ɓe fotti ko ittugol ngal dewgal moƴƴinta hakkunde maɓɓe ɗum meeɗaani wonde ittugol dewgal no moƴƴina hakkunde yimɓe dewgal ka iwi hakkunde yimɓe wo haray siko gone ɓe doguno ɗum ɓeyiɗi aslan jooni noon ko naare ɓe ko kamɓe naarata lorraaji ɗiɗi tumbondirɓe ɗi ɓe sugon ko ɓuri hoykude o ɓe ɗetta ɗum enen ɗo ɗon e wiyaani yo torto hoore makko dey ɗe nganndaa boo faalaa tortorde ko helaa ɗon ɓe maaki kala sonnaaje tortiiɗo hoore mum ko alda ellam ɓanngol aljanna o heɓataa ɗum ko kanko anndisi ko ella mo sariya newnani mo hino ɗon si tawi wonaa ɗum yo huɗo allahu subahanahu wa taala o tortoy ɗi allahu taala alam joni ara ndaarani juule inchallah jeytane to lamdal jofal ngal o yerli kon woni ko yii ɗon e janndugol gorko sonnaaɓe aray si tawi no sella wonno ko haani aray wonde ndetto allahu taala ala allahuma saala jannugol sonnaaɓe ɓen asli muɗum ko waɗɗagol yaha daraja wona dagagol yaha daraja go wona wondema harmugol daraja go wona añeede ala ko toɓɓere wootere nden fu tawdi noon tabiteenelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jannay noon sonnaaɓe ɓe mbalɓi ɓe hertinanay noon ɓe hay hutuba juma joon ko lutti ko kayfiya gollal ngal accata ngal ko asli maggal ma egginta ngal ɗon natta ngal nokkugo. Si tawi hakkunde jannowo o e kamɓe sonnaɓe janngooɓe ɓen ikhtilatu wona e hakkunde maɓɓe, aray ikhtilat on hino harmi ala wajihil umma. Worɓe rewɓe dillonirtaka sariya ɗum hay sino waɗede sariya jaɓa ɗum, hay so tawi kaka diina janngetemaka ka école. Amma si tawi sonnaɓen koye wonu ka wirni, gorko on wona ka wirni, hara ɓe nana yiɗo makko ngon ɓe nafi sora, haray hada huwa al aqbal. Ɗum kadi ko so tawi sonnajo ala marɗo mustawa wawde fowtinde julɓe worɓe ɓen e janndugol ɓe ɗo sonnaɓe. Si tawi ɗum no wooɗi, haray ko kanko sonnajo on koyo forme o yaha o janna ɓe. Ɗum noon ko moodi makko ɓurata no waawde formude formation yahgol janna. Si tawi on ɗon hino wooɗi, haray sellataka gorko ngo yaha uppondira e maɓɓe ɗon si janndugol ɓe. No woodi mo tawata no waawi jillondirde maɓɓe janna ɓe, hara goto e maɓɓe lorraaki ittaaki. Ɗum kadi min haytu si tawi ɗum ɗon fof ne waaji tawi ko ma o janna ɓe, harayno jeeya ko ɓuri moccude angal yiɗindirgolɓe e ndaarindirgolɓe kaɓe jannetee ɗo. Woni ɓay jooni min wii wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara sijar hada ala wajihil umum. Woni henjangoono hakkunde maɓɓe o janna ɓe, hara ɓe nana yiito makko ngo. Si tawi landi ka koɓe wowlata ma koɓe landoto, ɗum wona ala kadaril haaja, saranayo fetti ɗon. Kono karamo koɓe yewtirta ñaawore noddugol sonnaade janano téléphone gorko janano, sasatan si tawi ko masala yowodirto e diina o faala landade, renni ko sellanimo fonkanko sonnaajo o ko assalamu aleykum wa rahmatullah, ko majjaaɗo toɓɓere mum diina faala landade hunde kaare ko noon ñaawore sariya e ɗum jaabotooɗo jaabo. Kadi hara landaaji wiɗon ko an hombo toonɓe honto ma siba ɗum ko ala ko jaaboo ko landaa ɗon tumma tammal kalamɓe wayniira. Ɗon si tawi ko siba ni kado heɓi ko landoro kanko sonnaajo on gorto on, ara on mo waawi landaade ɗum ko jaabinanam. Amma so tawi ko haalaaji ɗi yowndiraa e dartu o, ɗum no maanaa hakkunde jannoowo e rewɓe janndetee. ɗum ɗon tawi noon ka enen ngaa en hewtaali taw développement mo tawata en heɓii ɗowde waawɓe janndude ɓeeɗoo sonnaaɓe, hara ko kamɓe heɓdoto janndugol ɓengol, hara e majjere men kadi yaajjeɓe taake muɗum. So e neɗɗo kayduuji ɗi sariya o wallini ɗi janndirel menin noon kayduuji totten ko waɗtii kon itten majjere nden e maɓɓe, hara en yaraali en lorra ka sariya o haɗi ka allahu taala. Samaray tawayti ɗongal ɗongal wostawi no sella kanti jaɓa sadakaaji ɗonti gannama sadaka sino sella kaw jaɓa ara wannda konko sadaka muri. Kono yo alamande fu mii ɗum ɗo tigi ɗi gongo sadakaji tawi no sella kaw jaɓa ka sellota asli sadaka ko dagagol jaɓugol asli mum. Ko waɗi noon tawi ɗi e sahabaɓe nelaaɓe men sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam, gooto e sahaba wiyeteeɗo Ma'an meeɗi ittude sadaka, yehi ka damal juulirde. O tawi ɗon neɗɗo o jonni mo, o ndaaraani hay mo jonni o, tawi kaka ko ɓiɗɗo makko omo jonni. Ɓiɗɗo makko on ardi ka juulirde, ardi ka galle, wiyawa hannde mi heɓi sadaka ka juulirde. O wi kongo jonnuma ɓayri weete o humpitii ɗum. O wi min de jonnorango mi anndaamo mi hennike noon. Ɓiɗɗo ma baaɓe makko wi ko min wallahi na mi fandani noo sadaka ko miskinaa ɓen. O wi jonnon koye mi jonnita woni jonni tan mi jonni a ɓen, o wi mi jonnita kaa ay ko sadaka hewtie juuɗe am min kadi. O wi awa yahay ɗum ka nelaaɗo ñaawoye, ɓe yehi kankoye baaɓe makko ka nelaaɗo ɓe ñaawi. O wi oo ɗoo mi yaltinii sadaka mi yehi jonnoygol goɗɗo, mi tawiimo jooɗi ka mi yiyataamo ka nippiti mi jonni mi faami ko miskiino tawi yaako e junngo makko o ko ɓiɗɗo am. Min ni noon jooni ɓayri tawi ko kanko yo jonni tan mi jonnoya goɗɗo goo, o wii o jonnita taalan ko ɗum hanndi men kamon nelaaɗo. Nelaaɗon ɓe maaki Ma'an perto mo, ko anniinoɗaa haa yaltinɗaa ko ga heɓii baraaji muɗum, an kandi jaɓuɗo on ñaamo ko jonnanaa ko. Ɓe waynondiri en gandi do asli sadaka o umuman ko dagago ne jonno lutti sadaka o si tawi o andirama ko dagaki koro ma nyaarete hande ke lianna lukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman si tawi be darbi ni sal ka bure san parno de yaara famude ko andirten itto sonnel woyide e gorore bodere danere e gerto gal borewal e cobbal e bobo ko ittata nun sadaka jonna goɗɗo ko mo mbirejo wi ittu ɗoɗo naya jabamo sabu ara handi ko boni yoyi wona jonna wi yo ittu o itti balka ka o hana yahude o yehi o inna yo ittu to jamangol mo ngol haray ko wallita golmo ngol ɓayru to innama ittu jonna kaariɓe ɓayde gandiɓe suɓaɓe jonneteɓe ɓe innayi ittu hunde kaari suɓa kaari jo wawɗo wa kaari si tawino wawɓe o ɓen kaari ko acci jaɓude hara erte ɓe itte kadi nattay ha wona saabu accilgolɓe ɗon hara min haysu e adda awun bilbirre wa taqwa wa adamu taawun ala lismal udwan ko ɗon andeten si tawi gandi asli sadaka o koko harmi keeɗinimo yaltina hara ɓurko on no andi ɗiɗo sadakaji wawɗini fof ko ɗiɗo ɗum ɗo wona ittirede ɗon haara ko angal jaɓugol kono woɓɓe wirta defu ñiiri wona kosan poñña mafira kosan ommbira beno waɗani e horɓe nodda fay koye ɗatoy goroy jiwoy ɗiɗoy ɓe ñaama ɓe soonoɗen sa mbiyan nan hippaɗan ka jinta ge gandi ɗum ɗono landi surut asnataɓa kadi ɗum ɗo nayo giɗinaɓe si faɗi ñaama ɗum ɗo pasde tawno ko sadaka tumo balano suɓatanoke ñaamoɓe taw ɗum baton jinde ka jonno asli sadaka on ko dagagol ñaamugol si tawi ɓurku andini oɗo ko bakka to wona waɗirede aray nayo ñaɓe nayo ñaama wallahu taala ala oɗo landi o konnoni ñawre fonnajo e mo tata modi mum ɗaɓɓiri ɗum balɗi o mana sene mbalɓe tatti ha yeeso no jo ɗum o salo o gantino nato ɗo landal alngal joni o sonnajo o jibini ko neeɓa e dow ɗum modi makko ɗaɓɓiri mo balɗi e o salo ha o gantino saabu ɗum ha ndeñande o tawi o haaɓi o seedini o inno watti modi makko kaw makko wa hal hada yo sabaru jaharante ta yalin noono tafte ko o nandi ni modi makko e goɗɗo ma ni ɗoono tafteko feƴe amma no haytu ñaawore gorko noddugol sonna mum e malli mum sonnajo on salo ata gantoji tata na gantoji gantoji ɗin ko ɗiɗi sariya jonni mo maɗi tati wiye ganto arano ngon hara mo fiilade ganto timmo ngon hara himo jibini ƴiiɗen jibugol ngol jibingol ngol o laaɓaali e mum ganto tammo ngon hara himo e suuma e mo hoori ñalorma watten ngon ganto nayogo ngon hara himo horminani hajju mo hajjude ɗiɗo ko gantoji ɗi sariya wiyatamo ka jaɓu par ce jaɓugol ɗi haray ko jagguitugol sariya on ko bakkaɓe amma ka wana ɗiɗo jalaɗon ɓe maki haadi telluɗo si gorko noddi sonna mum e mbandi debbo on salike nootade mo ɓe maki la'anat hal malaikatu hatta tusbiha malaikaɓe jomi man ɓe tawata torare maɓɓe ruttatake ɓe huɗa e mo ha ñande o weeɗi o inni e riwa e ko la'anahu man fi sama huɗa e mo ha weeta jomi men tabaraka wa taala wondo ka kammu o hanelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki si tawno sonnaɓe ɓen ino annduno haqqeji moodi mum ɗin e dow haqqeji mum ɗin haqqeji moodi mum ɗin e dow muɗum ɓe maaki no tiiɗi ha si tawno no hewtayno sayya no newnayno ñani yamirta min helaɗon goɗɗo e sujjan neɗɗo waɗanamo galdewal ɓurgal mawnude ka dow leydi ɗo ɓe maaki la amartu l mar'ata an tasjuda li zawji ha harayno kon noon tu selluno waɗande ɗum joni noon ɓayri ɗum ɗon sella haray heddaki siwana harmugol nelaɗon ɓe maaki si gorko noddi sonna mum e mbandi haydi koye hoore fayande o woni ɓe maaki yo acci ko e mooto ɗum ɗono tabite haddude telluɗe e kadi ko bakkatu moolanaɗo fayda mo tawaten wasa ekkude bakkatuji sonnaɓe ɗeɓe faggito toni ha hewti ɗum ɗon sabu go ko lunda gol joomi men lundo nela do yeba hakke bani adam te hakke ji joomi men din ko wiri si de hewta shirku e de taftal mashia so yidi o yabo so yidi o yaba tako amma hakke ji men din hakkule men enen si e yabo dirali di hakkule men aduna do nela do be maki nyande dargal joomi ya fanta ko goddo hakke bani adam kamande no jondo no kulme diri hakke ji kati joomi wi wata wadu nela do maki wata wadu tawadi atoni ajagite hakke modi mam atum men rede de tadino asa jul ba anna kido ko tawo kontina do amma jon no lutta problem diri no udi ko wona sa sabu turno pase don andi ko gorko jonna hakke ledir gol tay no mudu balli sala na gol mudu ko jonna ngande sura dun nisa wallati zakhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabati wadribuhunna ko gorko yonna ɗum wona sonnaɓe si tawino sonnaɓe nder jilli on ɗon haala maɗum ndunɗon lowru tari e jogi tike hakkunde mum e moodi mum ɗum haraɓe ɗetti koɓe jonnaka sonnaɓe kañum yumma ɓe ngaysa ɓe maaki si sonnaɓe ɓe ino annduno hakkeji moodi maɓɓe ɗin e dow maɓɓe si moodi maɓɓe tippino ke hiwti ka golle ɗaɓɓugol arsite hewtiɗi ko kuufi makko teppuɗi ɗi ɗi o ɓuri hoolaade e jere makko ɗen no hentii no laɓa fo no umpa ɓe wi ko ɗi o ettayno o fittira luggu paɗe moodi makko ɗen harali mo anndumo yumma men haysa radiallahu an ha maaki ɗum si tawi goɗɗo a waɗanay mo waɓɓum ɗo on o lanndoto makko waɗɗi hakkunde moɗon salo a waɗanaamo ɗum ɗo ko tawata waɗɗaaki harali no haani mo waɗande haray ko majjede ɗina tum woni hoore on hasli o ñaaworenen koyende harmi ko bangaɓe kadi hoolanaɗo kuddi kadi no jokki waɗɗo ɗum on kuddi ndin no iwri ka joomi men tabaraka wa taala no iwri ka malaikaɓe ɓen haa ñande sonnaaji on weeti ɓen toɓe allah subahanau wa taala laɓɓi rewɓe julɓe ɓen ge siɓa ɗin amma ka bange si tawi on kidi moodi makko ɗaɓɓirimo malli ma goɗɗum ngo haa ɗum nejjitimo o faami si moodi makko wi mi nanndi mi wattima nene amma mi siɓa ɗin haray hannde kadi hakkunde maɓɓe harmay fiyo fo no mayno gasa ko ɗum naadimoye ɗum ko wi mi wattima kaawa an ente ɗum wonay zihar kara mo kooɓe ɓe tawata komo hatti tuuna en ɓe tawata ɓen konnguɗi mum si konnguɗi ɗin ɗuuɗi jillodiri ɓe jooɗoto ɓe jitta ɗum haa laaɓa ɓe wi'i am ziharu ko maksusun birrajuli wa ziharu lmar'ati li zawjiha la yu'tabaru ziharan fi sharti jati hay si debbo on ko ɓuri sellude ko hay si debbo on wi ɗum moodi mum mi wattima baaben an ɗum wona goonga noon o fenay te kadi joomi men jaɓataan nen ɗon nanndinande ko nanndinande wattinayne kaffara kono noon kanko haray ko waɗeteeɗo needi kaffara tul yamine kanko haray hannde kadi joomi men waɗinaymo kaffara fenande nde o waɗi ɗon nen e woondore nen haray kaffaratul yamin yana e makko kono kaffaratul bihar naatata e muɗum anndi ko onno waɗirde ɗum noon haray ko hoola o faala fawde jon ko kanko paytoto kono wonaasi haray ɗum ɗon kadi harminay yiidugolɓe haa ñannde waɗi kaffara o ko kanko paydu hoore makko o jokka golle makko ɗe no yahata haƴƴeji mudi tati ɗum ɗon alaa kaffara toon mimana na bihar mimana hayki tawno ko baabe makko o nanndinma wonata bihar e ko ɓuri sellude ko kara mo koɓe seeɗaɓe ɗon no yaari ina selli kono imam ibne hajmin e yaaduɓe maɓɓe cheikhul albani ulama muhaddisin ɓe wi joomi men ko wi zahirul aya on ko walladina yudahiruna minkum min nisaihim joomi men wiyaali wallati yudahirna minhunna bi aswajihim joomi men wolaaɓe joomi men ko wi nanndina e harma ko gorko on debbo sinaati e muɗum fawde haarafi hade min takari haɗata kuy ko kaffaratul yamini waɗɗoto kanko sonnaajo on rendingol ɗaande ma ɗum ñamdingol miskinaaɓe sappo ma holtina ɓe ma ɗum hoora balle tati wallahu taala alam ɗono ɗam yo tawi tenante kamɓeyo ɓeɗo o tawi yawgol inde boobo no mari baraji ko sama sara kan ese ya gonga no angal ya gonga no mari barkatu ka pase hu ne sai awadi da hebe paradi ta anti da hane hebe de baka dinara illa an yakuna amran jaizan wono fal jaizu ma la tawaba fihi fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi kunun am jaiz jori kan non amma mas'ala o woni defla ta gongol yaha booba no inde boobo on ko moogara ko ngo wonde wi na yahu golka jibinɗo on tettanamo boobo makko on hokkoramo ko mari toranomo barki ɗum noon no tabiti e kala bal sahabaɓe ɓe ɗettayno ɓe nama haaka nelaaɗo siyo nelaaɗo toɓɓanɓe innanaɓe jonnita ɓe ɗum noon no tabiti ka joni ko hertinalngol ndeɗo ñalande balɗe jeɗɗi tumminirgol feyngu renek hiɓɓe e yiɓɓe gorol gorkoge dewol mum gorol debboge dewol mum tumbonire fi innugol o ɗo boobo ndeɗo ñalande ɗo yen wiu yahugol ngol no moƴƴi ma moƴƴa tawti gollal ngal taw no moƴƴi na ɗum onto ñawolde ngol tereltoto tewi gollal ngal kongal sunna haray no tagol sunna no boni tewi kongal ngal gollal ngal kongal mbiɗa haray jiɗingol mbiɗa no sendi koɗo ñaweten taw ko ɗo taw jokkete boobodirankol dennago wadi mana li tasmiatul mawlud al ihtifal li tasmiatil mawlud ɗum fayda karamo koɓe wiɓe ɓen ɗum ko mbiɗa sella e karamo koɓe wiɓe ɓen nelaɗo waɗali ɗum kono no tagui ɓayɓe haɗani ɓe fowi ɓe fotti gollal ngal wonangal sunna few few te hooti wano defte yewtere fi mbiɗa ɗen kono ndeɗo defte wiyeteɗe ahkamul mawlud fi sunnati l mutahara docteur amr bun abdil munim ɓenɗon hiɓen maaki al ihtifalu li tasmiyati l mawludi bida'atun wa dalala temaki wa kullu bida'atin dalala wa kullu dalalatin finnar temaki kala ittituɗo ɗum yo addan en ko waɗirten kon iɓe hadde on jiɗi al ahkamul aqiqati fi sunnati l mutahara docteur amr bun abdil munim se yehi ka imamu shawkani ka deftere maɓɓe wiyetende oɗo assaynu ljarari almutadassiqu ala hadaiqi l azhar ɓe maki al aqiqatu wa tawabiu l aqiqa ɓe maki tawabiu l aqiqa mastamala alayhi hadihi l ahadithu mantarafahu ɓe maki wana ɓe maki finnama l aqiqa wa tawabiuhu woko kala ko joni e welaɗo wono hirsugol dammol ngol hirsude tombugol sukunundu sakkagol fendugol sukunundu sakko kange ma kalis sakko eko nandi e muɗum ko ɗum ɗo woni ko jokkiti dennago ɓe maki wona ko yimɓeɓen labini kon timmorde hura fatuji mimma stasmiluhu al bukuru fiji ko tawɗa hay haqqille arana binno labbita golleji no waɗe e dennagoji a tawa hay haqqille hisude no sali arana dalil fewlanɗa te kadi wonɓe wiide ɓe hino delli fow ɗon dembe lanɗo ɗemɓe ɓe laaɓana e reedu esse koɓe wiiri hino selli kon ko ɓayri nelaaɗo waɗi ka ko ɓayri nelaaɗo yamiri ka ko ɓayri heɓi ke samanu nelaaɗo nelaaɗo deɗɗi ka heɓi ke sahabaɓe nelaaɗo ɓen gooto wattuɗo ɗum si tawi ko gootunge ɗiɗo haray ɗen mari e salaf mo jokkude si tawi wona gootunge ɗiɗo ko laɓingol ɗum ko goɗɗo laɓiniri hakkille mum joni men rewirtake ko waɗi noon nelaɗon ɓe jibinanama jibinama e zamanu maɓɓe ɓe denni dennama e zamanu maɓɓe meeɗali tabittugel tumbonirde e gurna nelaɗonam fi innugol bow te kadi piiji donngal no ɗo ƴewi ko ɓayri nelaɗo waɗali yen tumbodi hayri dali on fo kona soƴede ɗo dallinore eyyi ko gonga menen jaɓi nelaɗo moɓaali moɓanaki sahabaɓɓe moɓaali moɓanaki kono noon esse nelaɗo haɗi e yen waɗu ɗum oo ɓe haɗali en awo ɓayri ɓe haɗali en mo waɗi ɗum no mari bakkatu tei fi on ɗum ene nelaɗo o haɗi en noddinango yiidi noddingol e darndugol ko julde ɗiiɗi ɓe haɗi en ɗum ɗon ɗum aɗi waɗe dalli non koomin jogi ɗe ko mari nelaaɗo hadiya waɗugol mawludu nabi honum haɗi waɗe ɗino ɗuuɗi noon ken jokkiri hen taade ɗuuɗi ha ko dolle dolle woni nder ga ene nelaaɗo hadiya yuppugol sikkiri on ɓe jogi hadis tan wolliki tan gollitir sikkiri on koɓe maaki gollitire guje gollidi fa innahunna mustantahatu yawma alqiyama tewi on tan gollitir asubaha e nelaaɗo haɗien gollitirgol jikiri ol konum haɗa yuɓɓengol ko ɓay te jokki noon ɗum e yaaɗo ha ɗuuɗa ha ɗuuɗa tawen ɗiɗo fof ala ko accirɗen ɗi sinaafi nelaaɗo waɗaali aɗa kadi ɓayde nelaaɗo waɗaali hante yo kayda usulo wii annama tarakahu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi zamanihi ma wujudi lmuqtada wa ntifai lmanii fa fi'luhu huwa albid'a wa tarkuhu huwa sunna to ko kaida marufa tewi kala ko nelaaɗo acci waɗaali nde ɓe wuuri tawi ko wonata sabu ɓe waɗa kom heɗike ko haɗata ɓe waɗugol ala ɓe acci ɗo sunɓe waɗaali aray sunna on ka yentingol ɓe ko accugol konko ɓe acci ɗon bid'a on e lundagol ɓe ko waɗugol ɓe konko ɓe acci ɗon ko waɗugol konko ɓe acci ɓe waɗaal ɗon sen jonki ɗo denga bo hara e waɗaali bina a produit amour bun abdel munhim kamɓeɓe maaki ko kowona takkede ɗo fo wiye ƴettifali tasrialli mawnu ko mbaddurunoraji ni meydi forto ɗenge ɗum suttenka hi faare wiyen ko bina a kesa mo wi ko sunna yo andae yo addu dalil um ayna sun ayna dalil annahu mina sunna si tawi wona sunna konto nadde ɓe kañoge bina a ɗum ala ceteka certoɗe wa kaari e kaari e kaari e kaari no waɗude la yahummuna imam ibnu lqayim aljawsiya rahmahullah ɓe maaki wonnema alrasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu sunnatani sunnatun feliya wa sunnatun tarkiya ɓe maaki ma faalahu fa sunnatu filluhu wa ma tarakahu fa sunnatu tarkuhu temaki ila stahfadna fiila ma tarakahu kana bimanzilati tarkina ma faalahu fala fa se wii ko nelaaɗo waɗaali kono ɓe haɗaali hen waɗay hara hiɗen kota waliino accay ko nelaaɗo wii yo waɗu ɓayri ɓe yaali ɓeɓe mi mana ɓe inni ɗum ɗo wata en waɗu en waɗi ɗum ɗo wo hara hino kota e si ɓe dettiiɓe waɗaali huunde so ɓe waawine waɗde ɓe acci ɓen waɗɗe ndeele ko goɗum te kadi nelaaɗo holli en si tawno dennan denna bo no waɗane feere nelaaɗo moɗi hollanen de cumma men tabiya meygu maɓɓe ko hakkunde haybara e madina ɓe jommi ɓe feere on konto waɗa hewtutuno madina ɓe waɗi feere ɓeygu maɓɓe on o hakkunde kaka laawol anas ibnu maliki wii ko hakkunde haybara e madina nelaaɗo waɗi feere yumma men safiyatu binto suyayima ɓe jibinanama ibrahima kam maɓɓe tawiɓe madina ɓe waɗi feeran ka hoore laawol ka moyen ala ɓe jibinanama ɓe ka suudu maɓɓe ɓe waɗaali ɗum sino moɓante no nelaaɗo ron kadi ko woɓiraɓa ɗum sahabaɓe jeɓe jibinana arti ka nelaaɗo ɓe inni ɓe toɓɓi ɓe inni naddu jonna mi innimo abdoullahi waynodire ɗon ɓiɗɗo maɓɓe on fatima ɓurɗo yiɗeɓe maɓɓe yiɗɓe maɓɓe fo jibini alhasan e aldousaid e mosti ɓeno fof koye gurna nelaaɗo ɓe jibina nelaaɗo fawaali e muɗum sina innugonɓe ɓe arɓe tawi ani inniɓe naare moƴƴe ɗi fatima jibi ɓe ari ɓe wi fatima o ali honto ɓitte amɓe woni ali wi hinoɓe ɓe wi ko honno innuɗaɓe ayi ani inni minnimo harban arano on piiro nelaaɗo maaki sa wi inno ma ɓiɗɗo ma on harban sa wino ɓiɗɗo piiro innu mo moƴƴu ɓenni oɗo minnimo alhasan ɓe tanse inno ɓe timmo on kadi jibina ani wi on kadi piiro harban ɓe tanse tammo on jibina tun jaari ɓe innimo ko arti nelaaɗo ko arti o eynude ɓenna tun o jibina ɓen ñon ɓe innama moƴƴi moƴƴinno on oɗa moƴƴuɗo ñana on moƴƴuɗo toto ko oɗa moƴƴinno on si tawno mbobodirante no nelaaɗo ronkano ko pinnodira sahaba ɓen ɗum waɗe ko galle maɓɓe ha ande ɗum meydina ka ɗum ɗo si en fowɗo sigiri on jogone hunndu ko tew ara hulaali arowo landi to mobodirangol fi inde boobo ñande balɗe jeeɗɗi ko bina a lundiɗo sumna nelaaɗo o mobil ko sunna yo andange ko sunna falle golli dirbe si wana dum kon gol may e boko so kala ko le wiye joni na sina ma ko nela ta amara insha Allah sai ko la bira kete ay go non na bi won gol arabi ma tangal arabi na ka awol limo yidero ni be ara insha Allah ko dina ngore mi sai dina ka ko dina ko do den fari ka ni nobe awdi ha let ko wal mar mo jala sai de wala lo yo pena tan na ko wai bi mo ni jala ma ko no wa do be ti ma pour mo ti na ka ma ka ma be na mo ni na ji man mo ara yon ti ka ti ko ni va ko na na ko ni ja ko ko ni ko na do ka ni sha na ma re ka lo na na be ni ko to ka yo ni na ma ka l'islam sem bugol hor ne ko no dagi akir go ka jo no telli awo be ni o kala wo fer bi ndal te wo ko nanda ko khawar ji wara o je ya kal on ala ka ndal ka ya o bi kono ala ko li hal en wo ko da kam be andu no wonde ma sem bugo be ma ci go do je no ta ci do no tella kala o ta no akwa Nah, hamba katala semanggol. Pada kami negeri Jawa dan masalah Arab Saudi najis dalam kesatuan Islam ini sendiri. Pasalnya sebenarnya dia kan lekuti. Nah, zaman ini lekuti. Tak Islam ini sendiri tak kena timu fatwa makhluk menjalad. Tapi yang gua bunjuk tu naga jalan ke kitab salah tahar di Belanda. Kono ni nyawa semanggol halal. Enak pun konsulna. Kako waji kako bida ko dido tan di wonata te maaki samba gol halaba no jogi nyawo je katika islam ko dum fono mari dalilji te maaki samba gol no wodi watti gol ko woni gol ko mo yehi hajji mari hi umra gayni hajji ma umra ino watti mo don ko fembo Si on femba lo hirta e dammo jungu kwa femba jiko. Nawa ina wa kaji. Maki donko waji kwa femba. Se maki femba gongo utawata hino dengi. Wol wataki. Ko hi wol dengi. Sida wala femba la halawa. Sida wala anja donko anino donko nela do subi. Be yini nene gobo hino jungi. Tiktomu femba do anja na duham. Woni njuguru. Tapi faham macam ni apa apa tu? Kalau ni faham neng, nama kita apa tu? Sembah moha orang yang lama koi, malu hati orang cukup dengan kau siapa tau? Sembuh nak kugo, hati orang nak kugo. Kalau orang tidak nak itu, esok ini kah? Sembuh halaba, koi malu hati orang kau siapa? Sembuh itu nama kita orang lama nama kita kau tak orang jeli ke Kongol macam? Di mulu. Kerana di Jabar ibn Abi Talib, Rasulullah anhu orang kejihad, nelayan arti, itu menjadi nanti dengan kebukan ke Jabar dengan di Jabar, bade mak, bade nelayan, bade kok. Jadi anda nelayan di Jabar ni, dia letak muka, letak di nenek kau itu muka, galak Jabar, demi semua, pasal demi di mak kejihad, demi nyinti ni mau, demi bikin kau ni aliasi mahu. Jadi anda ni lekoi suka nyano, pun kun nyano lekoi ni dek Jabar ni, kanko fili, oleh hari wahat kili, oleh mana sih? Oleh nelayan orang cuma memfot puaneng, sesen ni memfot puaneng halal ikoi, hakoi amen kauai wahore colung babu, arah dia bina tu, siapa kau melayan dano sih? Siapa Islam ni misalnya ada demagi? Kongol nelayan gol holi sama gol halaba no dagi. Kongol nelayan gol golal nelayan gol holi sama gol halaba no dagi. Kemaki aman sama gol harmu kongol. Kau serba serba gol suri angkot ni. Wanis nak hari no jempil keju nak kamu kojo. Alaman de jempil kongol sini kau yang sama do ardi no halula. Jadi kono macam ni. Acapau. Sikirion. Mola nada nada nem. Ile jamanta a gente li kata kwa. Salama kwa. Tuku no kudi no urgon no hara kwa yure mase no kudi. Bevaki onlong kwa femma kwa lewam. Nga sorda na jomi men galwala na. Nga luonti haram. شنال فتكي دون يالله تأشرك بالله أمانو ويوغن مسمك هالادي ونندن تنك خواري غيرنا لادن دماكا نزل خواري صرا لينو دون هذا قسم لم يعدل فيه ولم يرد فيه وجه الله لأن هذا تنك وكانت من ذو الخواري صرا هوري جاءن خواري يقو وين لادن تقول نون داني فيه تندور من الفيوالي تقول ونرال سبع الله سبحانه وتعالى أن قوني كتندور سيدنا لانو مماكي سيساوي مني قوني كتولي جيو من نون داني من دولان دوما قوم من نون داني قوم مماكي قنو لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبرا لأصبرنا موسى اللورنا قول توقعني دوكم قولنا من لوردكم ومنينا من منيكم عمر بن الخطاب يا رسول الله مرني اقطع قل هذا المنافق لانا نلا بتكدان او نافقيه نلا دم ما شاء لا يا عمر اتركه لعله يصلي كرد متعور من قتل مجور حتى من غيا ذو القويس رغجك صحابة البلي هاري قرق ان تلك تلك لنك حسجر نلرو كمو تنبيها لا بفير غجك joni fiji irdo odo jogike sifaji to etuno enelano gollal makongal yantini mo enode nelado sewi en sembatako sabu wolu nodo dum mo ye hari no fembi awa hari kenji de kanno rabbi di hari bari dum dinne dum na gollo tawadai joni ngal tay sembo gol si tay si tan nan ne tin na khawar joni dum ko way fara fayr kan kenji ni harka ta fere bele ruul ton kari hari ma di fine li hasen gole bele ko hol mo lere nebi kay tan ni timeul ko ay sara e khawari e jabay non te jabay ni da ko ni jabir den da to ma par ono sendi killa hawa to bele to kala sendi ara to de mana te gi non ne ko bon o ti o ti bori ti ku mo yo mo ne la ho anti on ti ku mo yo hakir ta ke ti o hino yira ne ko bon o samu konela ro atimu abdude o etti jikumu non o goni mun jikumu ti ajjata ke fi wono ka kai yaldo o yali shi ate pedar mai ekol pedar na foto jena mai be ekol be yoba jango be be yoba jango be be pete palba jango be be e jango be be fi yoba yalti be sunna be nata be ke baraka ko shia ene gollal ma tega tingal mutiri ni kanal ma ta makala wa de dunawa tawli ala den tunde do ne ko wala hay tu yoma na mo ko na ba janna mo yoma mo lewru ko loza mo wata na mo kala ko warante nande o arta ta watti da mo e fandari da te ko nyama hawo hewti ta do shiya no wadde do beda no wadde do beda yo acci du bayri shiya no wadde ka do ko ci Jahara sejeli selama ora golla tengaloni mo yal si bondo de tinga sem sembi ke harabi ko ko nela do tagini watte si rabbi din mi tonji na do ko way fara nan de tinni de ko nela do maki izratul mu'min ila nisa ru jokko de do ko way sala ko wa sha'nuhu nahnu wa sunnatu rasulillah Allahu ta'ala ala Amina kare tu tukuru no kono dan ko rawo ti kay wana tonku gollu ala no sendi mela don ko dum dama kan no ya fa ha bado e ma ke no sudu ko sugu tu ha sugu ko ma dan ko nu wujandu ne pa dan ko nandu landu labo madu tembandu fadila jono lando ne afruwa tawsi no dir gol non on powri na ha pa on e zamanu men kon kanen urfi aati o wanare o be handira si bari ko yo men handira lo tir gol non ha ko ra hakka ko ka bawo ga fare hule len no daji ko non lande tin na gol re ken har mai tan de ka di haray won ci ko har ni sabu tum ta sabu al wasailu laha ahkamul maqasid si bari alo di tum ko tu ma go tan de non dawai wa sonna di haray anda di kana hay si kari hunne ko ko tagi nana ta yo fal si kari urfu leydi men ko andi lotu gol hore kowrinani happane bawga ko sonnaɓe ɓen ay si saria no newnani ko julɗo on fayri heerori sonnaɓe ɓen ɓe ferɗe sabu nelaɗo memaki la'ana llahu almutashabbihina birrijali min annisa walmutashabbihati binnisai min alrijal joomi men huuɗi kala gorko nandi tinniɗo e debbo e kala debbo nandi tinniɗo e gorko si tawi waɗugol huunde dagiine nde naati e nandi tinnagol emo haɗana o haray jooni ko yamirore nden waɗata ka ko haɗon ne haccata tami galannagal lootu tanko a haa fowra ko yamirore wata nandi tinne kaari dey lootugol morongol nandi tinnike makko kon ɗum waɗta yamirore haɗore si tummoniri innama yahlibu annahi si waɗe ta on waɗu ardi ko acce on ɓettete saabu asli on ko dagagol haray haɗugol ngol ko haarje imana ko muta ahi ko paare ko ɗum kara mokko ɗon suulu wallimte wallahu taala aala jarugongo jarugol dari omas ara wonno jirdude sukaɓe onnoni ñawore daragol yara onnoni ñawore jonagol yara attore ndiraɗo alayhi salatu wassalam o gandi ɓe maki konngol nelaɗo e gollal nelaɗo si luutodiri onno jogoɓe ndeddata ko gollal maɓɓe ngal ka ko konngol ngol konngol ngol nelaɗo maki julɗo ta jombu ɓuri nayo ko jeloɓe jombuno sabko heɓato ka e suusi hewdude nde on siwanno kadi ko finelaɗo waɗaali ko ɓayɓe haaɗi en gollal maɓɓe e konngol maɓɓe si luutoniri ɓe maaki ta on waɗu ɓe waɗi haray na en ndaaruɓe hannde kadi ko waɗugol ko en ndaaruɓe ko haɗugol hacce en faami moƴƴa hara ɗumno wooduno te Anas ibnu Malik radiallahu anhu ɓe lanndaama ko honnum woni ñaawoore daragol yara hadisano kariyadu salihin ɓe maaki ɗum waɗataake no harmi o wii daragol noon ñaama Anas wii zaka akbas ko ɗum ɓuri yiddude e juuɗe daragol yara e daragol ñaama ɓe wii noon jooni sabi ɗi alaɗɗoɗo holno ali ibnu abi talibin e abdullahi ibnu abbas ɓe maaki nimmi ñeɗi ndiyam mi okkori nelaaɗo ɓe yarinan tawi hiɓe dari nelaaɗo maaki ida nasiya ahadukum wa shariba wa huwa qa'imun falyastaqim ɓe maaki kala e mon dari no yari mo yeggiti himo dari si o annditi yo tuutuɗan o yarinan adi ton no selli ken imam ibnu hasmin koye on tippi cheikhul albani koye on tippi ɓe maaki daragol yarano harmi wonaano aña sabu nelaaɗo maakata ya tuutu ko ñaamuɗa finaako ko harmi waɗɗa ɓe maaki tuutu liyam ɗan yaruna hiɗa darii tan ɓeeɗa noon ɗiɗo ɓe wii ne yarni nelaaɗo tawi hiɓe dari kara mo goɓɓe mbe wii jokken ko on to ɓe yarni ɓe jokkitoɓe ɗum ɓe wii abdullahi ibnu abbasi mo wii saqaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma a zamzama fa saqa wa huwa qa'imun zamzama ko honto woodi na makka ko ɗum siɓe inni jam an bayna al ahadis mo yehi hajju hewtoyi makka ka ɓumndu zamzam ndu wonnon ka ñeɗete ɗon yare ma tuɗe yare sunna nelaaɗo on ɗon wona ya jooɗo yara ndiyan zamzam ɗan koya daro yaraɗan ñenti ngolɓe ɓay ko ɗon ɗum tami hiɓe dari ɓeɓe yari amma ndiyan ɗan wonata wona zamzam wona makka wonɗa sunna nelaaɗo on koya jooɗo yara ɓayri sabitaale maɓɓe diggu ɗum an ibrahim talibin kadi ko wii mi yarni nelaaɗo ma a zamzam fa saqa wa huwa qa'imu caka holni nelaaɗo mo yari ɓe dari ton ko ko zamzam kala mo joomi men newnani e meɗe yehi ha makka hewtoyi ton ka hacce ɓeeto to hewti ka zamzam o wonɗo si o wurni to sunna ha o arta o yarahimo dari zamzam o ha o hewta ka makko jooɗo yara aɗa momijiri golle nelaaɗo ɗen e konngudi nelaaɗo ɗisko si tawi wona ɗum sunna on ko jooɗagol yara daragol yarahino harmi ko lunnagol nelaaɗo إمام ابن حزم قول الزماكي الشيخ الألباني رحمه الله قول الزماكي والله تعالى أعلم. أري فما جرى نعلم بذا هو كان كومو جمكو ربدي جيبه مجمكو نهي أكشيمو جنة تابر بانك يوضا تاكو على نوكو كاو ديو بلياو أكشرامو نوكو كاو دومانو mana nga ci dir mo yarli ay loro ri ni o ala do toro ala ka o ya hay no ko o nyam na li sen ci mo tan la ko to toro mo e wo ci mo don ko no dio ci do wal ci ko yo da wo be do me o do ci ha a dira la ci mo wori ci ay nyam ci da ro la ha ka ma hare ka jang nan nar rew ci te ko do ko ta be wi mo ma ci kaya ta ka mo ma ko ka wi re ka ama ci tun da Allah ya re don andi kayu da don ko yil soda dum bur mo kide ma dew gangal ci yo gal wodo no wodo no karewa kala no sama o ma de kan ko de ko mi mo bari okudo ko ron ko rewta ka ko no mo kuno la no hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare wi do woni ri ni benna ma he bayri woni ri don jodo don mi de ci da pan ko hawa ara ko no la ni ban to war ma ko ko do taw aktor ke aa ni ngon be ni ala ko mi depansire fayde o ala le jonne de ko honno warre de mi de e mawbe makko be mi okkuno be wonno be sabu ha mi resi ni mabbe tan de yida be jodo be nara to honno joni a wi to mo mo yi ko honno be ondoi joni o do o wa wa wonde do o nyama li ce min ni ni ala ko mi jonna mo do o nyama tele o wa wa de tu de depansire o ha bi to mo on hewti tan ka ko honno warre de tan be ne janale si da ofe nyama kanko ala yung problem. Pari ko nire ora no ha o jomba ka. Si tay ka di aksu mung ari, kono ka nire o tete. Wala kanko tu magata lam lo du. Pase si tay kazi muslimin ano wodi, posu sa kako na nane tu morema. Si tay mawri manko ten na wona, ko ten na wolan. Ten ka di besu sa taka si tetu, sa kumanku gal depan, illa kabla al yakra di yakini kazi muslimin. Nyawo juga mende, tay haji ala yung wodi, jomna ko, ko odo haani leddi de fiodo halado fiodo halado ko no odo haani leddi de den no gono sibe jogi di hande kar programu ko qadel muslimina de ko tanyaore wonu no baydi maade muslimina jogi to toma ma dum tiu don hondu ka galle modima itte ma ko de jogi di maru ma ko gande ne ya ha ma ma ben de kam dum no ko sabi muslimina wona sai no on non ala sare ko raka tradde to rewde ara nada pontu yata jodi milande di kamore si tai de kurno kani ku ala ko problem de pando mai no ara no wodi no wari ara na salagol ko wadi wana salagol ko wadi ara no gata kaw yeyi ton ko angal moy jonnu gongol ma angal hebu gongol no ko no wawande ko murun tare a tare no ko ko jore de jangge bayre yi kar mo ko be walli nay fi nyaawore sonnaajo edda sonnaajo mo modi mum man majja woni hiddatu al mafqud zawjaha si tay de ko modi mum wayli gatti dum no yeyi wono yi dumul de yi daka kum ko diraka jonnali hum fuy wadani anda ka hay honto woni sharia jamata yo yo yi sama ka dogal makko taw ko jodo to du dinayo abbo kima malik ne melanda ko imam tare hijra ko dum de ma sahaba ka gadi sahaba ke dalal na ko dum rekay wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kama ke sonna den jodo to du bi nay ki modi makko hu ko dira kay yaada on tay tare on nyaawo mo annahu mayyitun bi mana hukman la haqiqatan to ngandi farqul bainal hukmil haqiqi wal hukmu bi mana wal mayyit bi mana on hukma wi edo jono ka nyaawo sharia duuɓi nayi simo wuuru no hanno fi makko pelpel tama o joni wiye hay simo wuuri sari a ñaawi o maayi fawata a faami joni wiye noon jira ɗon sonna makko yo ɗebbinomo kadi duuɗi mi mana lebbinayi e balɗe sappo iddatul wafa so ebbini ke noon kadi iddatul wafa haa timmi o yalti e cergal ngal o yalti e dewgal ngal moodi makko si ardi tawi o jombaka haray dewgal tan aali humi tataake kadi ko ɓeygu makko ardeni dewgal no metti tañi de haɓurti ka saria ko woɓɓe toujours so tawigol en taƴingal pat dewgal wala fajira ka jareɓe sharia o wi si o arti kanko majjunoɗo on faa o nde duuɓinayi jola o habba o eddina lebbina e balɗe sappo ɓeygu makko obsitirama nokkugoo jombama si o arti himo suɗina a faala ɓeygu ma yo artu hii ona hara yala ɓeygu hannde kadi aa kanko mi wiiɗa mi accaniimo jooni si a accaniimo kanko debbo on teŋe ɗe o teŋa ton ɗen o ɗetta e ɗen o jonnita coggu teŋe ko sonirnoɗama kon jomba goɗɗo go ɓaynaya jooɗon mi kadi eyi si tawiine kadi debbo on gorko on sulike hettugol ɓeygu mum haray debbo on koye ɗettu teŋe ɗe ontinmo jonnutunoomo ɗen o jonnita mo o waylodira e makko warta ka dewgal makko tan dewgal go kadi ɗumen e se kadi gol ɗum neweri jimu siɗo haraka ka sariya wanaka haqqille ɗum aɗay ɗon ko wandirɗo ɗen koɓe rewdi gangal ngal ɓe rewno ngal taw wallahu taala alam aray kalandi ɗo est ce que wo inani wondema allah noddirtake ono allah ma diye ma gos ma gawt ma inde siga ɗen yarli haray joli dalil e mum ka guran ka aray ko feere karmu koɓe tin en ande joni ɗo en jaabangal ɗo landal koye landalir o gandi landaɗo no lando no gasa landal ngal jaabo no warande ka watawande landaɗo no lando no gasa ko landiti kon jaabo rowko o landa ko ala musi joni ko lando girɗen ablal ijaba este nastu qur'ana ma sunna ari e mum ma ɗum nastu qur'ana sunna arali e mum tawti ko feere karmo koɓe ma ko honno ko landodirten inne joomi men ɗen koɗe tawqifiya ko yerko inni hoore makko kon ɗum dagoto innugol mo sifaaji makko ɗi ko tawqifiya ko yerko sifi hoore makko wo o siporte ka ɗum ko gayru tawqifiya ko mutlaka no faalaɗa o a sikoray mo ko faalaɗa o a innay mo hada huwa sual ɓe tawqifiya ko tawqifiya ka ko ɓayru tawqifi tawqifiya o gandi gowni woni lorru ɗen e nde toɓɓere ko aada on fooli en sina tawa o o gandi joomi men ɗuuɗa felde majjuɗo ko ɓurata felde ko dartiiɗo nde anndi wa ida qila lahum ittabi'u ma anzala allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'a e aya goɓenna bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'a fa inna inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun e aya go muqtadun ko ɗum ɗo toon muskila kono siwana ɗum ɓe hooji e deftere wiyetende azzakairu min sunnati nabawiya cheikh mouhammad ahmad sakit wani ɗo mo jalladu ɗiɗi en hooji e deftere wiyetende aqidatu safariniya cheikh mouhammad ibnu ahmad assafarini cheikh usaymin sharhine ɓen hooji e nde ɗo wiyetende o aqidatu alfirqati almardiya cheikh safarini waɗi nden kadi cheikh fawdan no sharhine ɗen hooti e ɗeɗo defte yewetende jala'ul afhami fi fadli salati wassalami ala khayri l anami cheikh mouhammad oɗo cheikh imam ibnu lqayim al jawzi rahimahullah ɓeɗoɓe koppu maɓɓe wiya taw fa siba kan ahlu sunna wal jama'a koɓe jaɓi anna asma allahi taala ko tawqifiya la yajuusu tasmiyatuhu bima lam yusammi bihi nafsahu aw sammahu bihi rasulu wala yajuusu an yusafa illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu li anna allaha jalla wa ala huwa alam binafsihi min gayrihi ɗum noon haa ɗum woni kano woni ɓurɗo anndude jooni men hoore makko ndaare ɓe wii konon sabu simpagol suratul ikhlas ko nde ahlul bawat ari landi nelaaɗo o mo wiyataama e men rew masmu wama bimana wama simatuhu ahuwa min zahabin aw min fidda wama kabilatuhu wa kam zawjan lahu wa kam abna lahu ko ɗiɗannoɓe landi omo wiɗa emen rew kono wiyete homo wiraame rew ko honno wiyete sifaaji makko ko kanñewtatira kaa ko haali homo wiraame rew gorol makko ko hordo homo wiraame rew ko rewɓe jelo mari homo wiraame rew ko ɓiɓɓe jelo mari joomi men jaabi ɗeɗo lande fo e simoore jogiine aayeje kadi tawi hine ɗeddi tagatal qur'an o fo ka suratul ikhlas saamilu sulusul qur'an anndiraaɗo makki ɗum joomi men ngowi qul huwa man almas'ulu anhu lanndaaɗo fii e mum on no wiyete ko allahu hene allahu alaa ko firti kaalu sunna wal jama ko ɗum ɓe firti lakkuɗol jalaala allahu almaluhu almaamulu woni reweteeɗo on maccintinanteeɗon ko ɗum woni allahu ko yi ndeeɗo inne ko nde musrikinaaɗo ɓe gonnunoo acco nelaaɗo neleede ɓe innitiri ɗum sanamuuji maɓɓe ɗi ɓe rewata ɗin ɓe wii sanamuuru maɓɓe ɓurndu mawnude ɗum makka ɓe inni ɗum allata ko ismullahi lafdil jalala ɓe bonni ɓe waddi allata enen arɗen bonnituɗen lafdil jalala allah o wiɗen allah e goren kadi ɓe cokki koɓe faala haaruɗen ka faala ɓena so sei par ce que ko ɗeɗo inne jokka ɓe ɗetti inne makko al asis ɓe inni sanamuuru maɓɓe mawnu wiyeteendu al ulka ɓe ɗetti inne joomi men almannanu ɓe fettine ɓe inni sanamuuru maɓɓe wiyeteendu almanasa ko ngannduno ko gonnugol yimɓe joomi men ɓe ko ɗum sika e joomi men wii walillahi l asma'ul husna fadouhu biha wa daru alladina yulhiduna fi asma'ihi fa yujzauna ma kanu yaamalun aw yahsibun ko kanko mari inɓe labaaɓe ko wii fadouhu biha mafumu mukhalafa wala tadouhu illa biha noddireemo ɗenɗon tu wata on noddirmo ko wanaa ɗen ton ene ɗe inne jantaade ɗo allah e yalla e goonde sifa ɗe e jee ɗeɗo hino jeli e qur'ana ma e sunna inni gonde ko jonne wiya ɗum ene on yii ka fulɓe fuuta ɓen kaɓe fuɗɗi haa ɓe yaltoy so a winndi innde allah a landi kaɓe gonnu firi alaa waaduma firande alaa fir yimɓe liileeji o ɓe foppu maɓɓe so a winndi yalla wii gonnu firi karamo koɓe majjiɓe maɓɓe waataa firde alaa ko ɗum bani adama e hoore mum tagataa ko innugol mo inne ɓe alaa maana nde alaa ko kiri ko ɗum sinelaaɗo sanji inde ɗuuɗuɗe ɓe jogini inde marɗe maana ɓe maaki inne ɓiɓɓe mooɗon ɓen inɗe marɗe maana moƴƴuɗe eɓe nootoroyo ñannde dargal cheikh ousaini miɗo wattiyo hen hen fou kala jogiino defter nde yo yahu charbe aqila bi safariniya li cheikh mouhammad salih ibne ousaini ɓe addi ka cheikh mouhammad ibnu ahmad ibnu abdillahi asafarini ka ɓe maaƴi ɗon hal asma'uhu tawqifiya am laa cheikh ousaini no fara ɗon ɓe maaki inɗe joomi meɗen kone tawqifi wono koni tawqifi ko innugol mo ko inni hoore makko kon hara innaali mo ko innaali hoore makko ko ani noon enen si en suɓii inde en faaminden ko nde husna tawti tawayinen ko nde husna ka joomi men ɓe waɗi misal ɓe wii hakkunde men enen tagore men nga si oɗo ko mouhammado wiyete oɗo ko ahmadu wiyete o ko ibrahim o ko abdoullahi wiyete cheikh ousaini noni makude de ɓe maaki si on fotti on hiwrodiri a wii afey honno wiyetera o wii ko ahmad maa ko mouhammad maa ko ibrahim on fotti a noddiroyiimo innde goo nde wonaa nden hay si ko yahya wiita maa ko zacariya maa ko abdoullahi o falbitete kisal kaa waccete ɗon feƴƴa ayu l asma yahabu ila allahi jalla wa ala abdoullahi wa abdourahman ka cheikh ousaini ɓe maaki accantaango feƴƴa konno wiyataa ko yaa wiw akey ko mouhammadu wiyete so hiɗa jaɓi yimɓe no innimaande naafiine alaa maana kono ɓayri naande wiyeteɗa a yiɗaa goɗɗo noddetinaako tinnanaako wo si a salanike hoorema inde marnde maana moƴƴune fii wonaa nde wiyeteɗa ene a jaɓanay joomi ma innugol mo innde nde alaa maana وشيخ محمد صالح ابن عثيمين كوري هذا كتب عندي نفس الشيء قبل ما أجي من كشر عقيدة السفارية. شيخ أحمد ساكت دماغي كمير زخائر السنة النبوية دماغي إنه قول يوم من إنه أنك اللبن هذا الجلال كقرآن الجلال كسنة دماغي من الإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته إذا جاء إقانيا قول جدت الحق مقوم سلام إنه لكم إني هار مقوم إنه مقوم إنه هار مقوم كيف إني وتكين مقوم إني هار مقوم لا نرى بحركة من حيث الأدلة حركة من حيث الأدلة لا من حيث قوم سواء فينا سواء كم يقولوا سعيدوا ألا كنوني ألا لن نفن كلا بيضوا ألا سعيدوا كنوني ألا أوليكو ألا سعيدوا نوني ألا أوليكو ألا أنهم كفانوا منهم وجبيوا لا إنني حرين أننا كلا كوي ألا لن يلمن إنو أننا فانا رغم فريو سينو كل إنني إستار رتينو كاي نجيسي رتينو جونا جونا نابي المعانا ناما نابي نسمه وبما سمى به نسمه إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله دماغ كجراء الأصحاني إن تجوني من أن الصف مجه وأصناء مدح ألا إن له مري نتاوتا في نوو لاما سناهر إن مري من فورك ون من تجوني من تبارك وتعالى تفكر الله ها إكسي دماغ أصناءه كلها أصناء مدح دماغ ولو كان أصناءه جل وعلا مجرد ألفاظ بدون معاني لم تدل على المعاني لم تدل على المدحي شتاونا عندما قد يكون لنسوها تجنو قد يفرسكم هتنجنة وهنا ينجرار يقول عند جومن لنو مانتيني وكم مانتيني من وقال إليكم العزيز كم أنك أقول هو لك فيه شري الله هو لك فيه شري الرحيم هو لك فيه كنا فوق أسماء كتاونا أسماء مدحي كماك أسماء الله تعالى لم تكن هي حسنى لمجرد ألفاظها بل لدلالتها على وصف الكمال. ذلك تفسير جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على غير خير الأنام كدم الأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تنتم فيه وتبالكين تنيل عبنك ماذا يقيم لهون تيدا أنا تفسير جانسا تدو فقط نفتري قوكبه non ci non ha cene ha cora giorno sta uno arabo con cubo de mescanga a cile non do ogni ero col vere glielo rovere ta pare che era mentre bimbi me era negnalo mo era le chi che era del calavo pare giorno lì fa hal antum mutahun fa va fa la akiba ne hi pa no madina ha madina tembi wa hiya fadila jama on jurbi ne ye kamat jurbi ne ye ka julle ta ta kare be hantara hay جولان كاكو بهر دراكو ياري كنا بايري جون نوي فحال أنتم منتهون سينا انتهينا كبير قلاصة من وقدر لين لقلاصة ناكين نحن وليس بها كنا على من يسره الله عليه يسره الله عليه الله تعالى أمر رحمة دوين إن شاء الله الله بذاتي أمام دي جاني لنجيو في أرغيز لنجيو إن شاء الله أمر لنجيو نلو لنلو Jari no sella agoddo juula ka tudu mun nana pace juule be wonde takko makko do tabu sella wonde don be juula be tan ngara na juule men ko potti na len wani wonde ko to wati mo juule ko kono ko hadi mo yaw ko da len na juule be ko tabu juula be don ben mo yi ko ni e shi ko ma wuri ke ni de kon wati de tan kima tigi di gon ko lundi de sari on yarli no sella ka juula وقتل لهم يقول لهم موسى كانوا يمدوا لك سوق مقريان لأن الله سلم مكاكو ما هو يأخذوا لي قال الله لما نجابك رجل في الدائم في المجلة الثاني المجلة تم وفي مائك الليل أنبرا أنا أجول بس كوتري أجول إبنى تبي إمام بوان بطن بانكو جياب أهل الطرق الضلالة لا يجين وعطا كنت لها أن لنه يكوشي وني جلن بطن ene haray no selli kaw accha haa be gayna juulude lamna ngal wardirino oyaha o juula nde ɓe salmini kaa koyo wonuka suudu makko o juula kaa ko honno warrata kara mo korgal ka lijina daarima ɓe maaki omo jallanu saani si tawi lanndal ngal kono wirɗaa ni woniri aray ko piiji ɗiɗo waawata waɗde ko o annda si o accii haa ɓe sallini o yaadi e groupe makko ɓe tawata ɓen ɗen ɗon allah subahanahu wa taala sino arjiɗi ɓe faamugol ko tawata kon ɗumɗaa ko bonnay ɗum e diina sabu al'imamu daaminum wal muadlinu muhtaman ɗum ko hallitinelaaɗo ɓe maaki imamu no ronditii julde imamu saari a juuli ɓaawo neɗɗo julde makko nay e julde maa nden ko kanko ronditii so bonirama bonirama so bonirama huwa baminum lisalati kanko ronditii julde maa nden noddinoowo ko hoolaa ɗum e dow noddinaandu wa taw jooɗo haa noddinaandu fettina feɗɗe hara noddinaandu ɓe maaki si o anndi accugol ɓee ɓe sallina ɓe naata ɓe juula ka juulirde ton jama addataa fitna e masiibo ɓurngo ngo ɗooni doggude ngo haray no telli ka ɓe waɗat si tawi ɓee addataa fuy e ɗum ɗon ngal ɗon gollal si tawii noon ɗum rima e fitna e bone goɗɗo goo haray ko wata ɓe yahu ton ɓe memmina on fitna haray koye ɓe juulu ka maɓɓe haray no sellani mo ka juula julde jama ka suudu makko yen kala mo juuli ɓe maaji noon si tawii nokku on ko nii woniri o heɓataa ka juula julde jama siimo anndi ka ɗum heɓotoo no waɗtiimo firugol dogina diina makko kawano saabaɓe waɗirnoo noon o wonoya kaw heɓoyka ɗum ko koni ɓe jaagori te kadi te ngoddi ka deftere kitabu sunna ji imam ahmad ibne hambal ɓe maaki peddeeji majjuɗi ɗi kalba aljahmiya e yaaduɓe maɓɓe juulataake ɓe wiyooɓe qur'ana ko nde tagaande ɓe maaki mo juulii ɓaawo maɓɓe yo yoɓu julde nde imam ahmad ibne hambal kara mo kojo gooton jeyaɗo e taabiin ɗi hono abdoullahi ibnu imam ahmad si ɓe addi konngol ngol nder ton o wii o meeɗii naatude e juulirde o juuli o woni duuɓi capannayi ɓaawdi ɗum feƴƴi jooɗaa yewtaa haa tawi nden ñalaande ko kaariijo wonnoo imamu nden juulirde tawi koye kadar yanko ɗenmo jeye alladina yusuna alkadar o wii mi yoɓinduno on waɓudu panaaɗo duuɓi capannayi ɓaawo o wii o salliti o yoɓidu o waktu o juulunoo ɓaawo kadar yanke kittigii o ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓaa juulugol halfa ahli bida ɓe tawta ɓe bidaahu bidaatu ko kafira yaltin ɗum e diina ɓe jaɓataa juulde maa ma ɗum se ngoodi e ndeno deftereteede sharhu ii kada ahlu sunna wal jamaa iƴee ɗum ton ko ɗuuɗi ɗuuɗi ɗuuɗi ɓe wii ahlu sunna wal jamaa ko jaɓi ko juulugol ɓaawo faasigiijo e juulugol ɓaawo ardiiɓe juulɓe ɗen hara ɓen ko ardiiɓe faasigiiɓe ka hajjaaji ɗum yuuti fa sakkati kono yiyataa taabiinaaɓe ma sahaabaɓe sino anndiraa wurtagol juula ɓaawo ahlu firaqi salala rusi chekh fawsan ɓe maaji no woodi ko sukaaɓe lanndo ndirna faaka ɓe inna imam ahmad bne hambal meeɗii juulude ɓaawo halfal jahmiya wo enen ɗum no telli kaa sella chekh fawsan ɓe maaji ɓe meeɗaa liide ngol konngol ka yewtaa kawiigol enni ɓe meeɗaa liide idan halfa ahli asturk asdalala juulataake faawo muɗum ko adi noon si tawii julde makko ne sellaa imamu ko sellirɗa ko si tawii julde makko sellii ɓe maaki chartul imama kullu man sahat salatuhu sahat imamatuhu kala mo julde mum kañum e hoore mum selli juulugol laawo makko sellay kala mo julde mum kañum e hoore mum sella juulugol laawo makko sellata koɗo woni yiilaade tehoke ka fataa lujina tu kaiman masala no ardiri ɗi imo waalori noon ton kamu jallaɓe ɗimmo tele 4 tan de yaaɗa ɗon ara hobita yaara weldi ha inchallah wallahu taala alam sipitingal ɗongal o yarli no sella wono menen maɗan jogii muskila ka taamen kuuta anoni muskila on ɗeewi haareji waɗi hakko nde amen e moɓɓe si gallanooɗo masala maɓɓe wondi woni jaragol ka werɗe kañuma e jooɗagol yerli haray te jooɗagolngol ɗum no telli honno jooɗorde ko honditima jooɗete e waddagol baɗee nder ɗon an anno ade هذا هذا مسألة النص حديث ما هذا ماك إلى نقيت في مورد النص كاف تجي على رواية لكي أطالع هذا نعلم قول لك إيه كبان يجوانا قول كنر برد ممكن أسير في هنو جاء أورا هنو براء ابن آذري حديث ما إمام أحمد فيه كمسند مخي إمام أورا ابن كثير ما أدمه كتفسير مخي ابن كثير كتفسير أورا آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة في إبراهيم يجاتي لهم حديث براء ابن آذري أورا براوي من لغي يمزو لمدينة منك نراتو في سرق والبرق وغوضو جيالو المدينة فإن من يوزين كبرتك نراتو شري وغيناك أثنيدي سايدو هجي في والقل لحظو أنكر أصب الحاكين والأصلاح تواتلين أن تسوم هجي نراتو جلسة سايدو ناديك أجر جلسة كخي جري أغو جاب أغو مرى ابن آذر الأولي جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله قلت بابا بجكنا بجلار بفض جوني كنر برغل للنلار جو اكبا ينصر قبولا بجمع قلن ين للنلار ماكي إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة كمان يلد بمعنى الحديث سيدي من جوكي تبغركو من جوكتا كون كليشي برائب نازل من أولي كيف هابا من هنا جوري من هنا في هنا لدي كأن على رؤوس جمهور طير عددا سيدي أنك سلد جوري كهوري محسن أحيري تقول ما كون لانو بلون لنا لانو كايني مو ودوم مهوجي مو كيولوري نو مو رماكي نو سيدي مو جوري وحكنا مو هنا لدي نلا رواني صحابة رواني مكة مدينة المنورة سنصاري لجوانا قولنا نربطنا حالا فنون الناس تقاري نلا رواني مكة مكة كم بسيكي ونبوطو ايبوطو جوطو ايهوري جول ترهي جهوكوني نسمنا كنتي مكوني نلا رواني جيو نسمنا جيو مكو مهاي نانو كفان لمكو قولي ممكة انك جول نين ايديني هو جوطو ايهوري حبو en andi jona go ka berde jona go le hore khabru mun ko puli tijiri kaidi ni dabe jona go ta hore khabru no harbi dara go le hore maggu no harbi ya bu gombu ino harbi faw go gottu le hore maggu no harbi li annahu muslim yahtaram fi hayatihi wa fi mamatihi li anna kasra azma al mayyit ka kasrihi hayya أين الفرق؟ كيبنا أن الله بارك الله يقول كلكم مريض أو ماري كلكم تبرد عندك وتجين شيء. فجونا قول كهور كبو هاري وانا جونا قول كنر برد كقول كسر راك أو ماري. فنونا وانا في نيره في جونا تاج كنر برد. كلا وده مرقم ولا قلبي هذا خطأ. في تاج كنر برد جونا تاج كلية جاك كبو جونا تاج هوري كبو. نلا دون بما صحابة جمولي من يهي سر قول نكو بما دينا من كذلك فأي من ناتي كنر برد فالتفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا برجل لا رزن عليه السبتيتية نلا دون بيكي بما كلمه يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيكا بما كنا من ناتي كبرد Pono por si pate. De yet y si, en el come ya está con pedir, pronto no por ni pate. Pensar y este es el último pedir con años de un pate. Porto pate más de tener verde, buco a la gente. Pensar y es la de, de más que al que es si está feita. Soa va a pedir, o por si de o jau si que di. Va a ir a cambiar a llara y de culi. nelaaɗo maji hawɗu jawɗu e yaawi nelaaɗo yi sahabaji no morni hurunaare kañe ɓe ɓortine ka junngo makko ɓe bugi ɓe maakiiɗa faala jonne morne hurunaare yiide ñannde dargal o wi oɓɓo woye ɓe maaki awa acci nelaaɗo ɓeɗɗi acci ɓe ɗon naare moƴƴa dey sahabaji on ɓayri fof acci haa nelaaɗo muuti ɓe ko fokkiɓe accugolle ɗo hurunaare kañe sahabaɓe wi nelaaɗo ko haɗuma ko ɓorna golle ɗeɓtu ne yeeya nafi gora muuɗi muɗɗi o wi subhanallah la aahuduhu baadama sarahahu rasulullah mi meemi takande nde nelaaɗo bugiinde konɗo ɗumari haaji mayde o acci ɗo hurunaare kange nde ko yeehi woni jogorde sunnanewa ɗon si sahabaji bugi ka hurunaare kange nde nelaaɗo itti bugi sahabaji ronka e hawkude paɗe nde nelaaɗo wi hawku enen ɗon en wiyaaka hawku de kowata e gorno ton ɓayrenen en siwaa ɗon fiigol gorto pane maaɗen hawka nelaaɗo maaki hawku ayse wolanaa lugu woɓɓe goo sinaa ɗum ɓe dartoto nelaaɗo ɓe nami gortoto kono ni hawkata ara wonnunoon e nelaaɗo ɓe wiyaaka ɗum gortuma hawki si amma noon nder ton imam ahmad ibnu hambal ɓiɗɗo maɗɗon abdoullahi ɓe maaki baaɓe ngan ne yii oo hadis ɓe janngi mo ɓe meeɗaali ɓornitaaɓe fagal maɓɓe e nder berɓe haa ɓe surra sunna on faɗe ɓornataake e nder berɓe woni noon koye hoore kaɓuru wonna e hoore kaɓu si mujarrad a naatiika nder berɗe toya naati ɓorno faɗe maaɗe a wallineede yaas kaa a jogo tone kono so a ɓorno faɗe maaɗen ka nder berɗe ara ya lullike nelaa jooni ɗo fal aadaru tubiru lmahdurat walakin yuqaddaru bi qadariha ene lamnondiren si tawi kamen kadi fitaji woni ɗon ɓay kuyagar ɓay ko selne ade ene ɓay kun karan ndengu naatata e fammeere teena leɗɗe fonda nder ɗon haɓɓa nder ɗon hara waɗaa hay paɗe o wiino teeno daba o waɗaa paɗe teeno no kaa hambino haa heɓi paɗe mi sikki o suɓu no ɗon no jippira haa o naɓa ɗongal leɗɗe kan so ɓe rew e makko kaa gasi enen ɗi tawi lanɗo wi'i en kamen ka bulle woni ɗon ka ɓerɗe awa to kala wakkiliiɗo naati ka ɓerɗe tertii ɓornagol paɗe mi lannaaki bullene ɗon ma alaa ɗon kala wakkiliiɗo ɓornaade paɗe ɗen so surro e gure yo rewɗo ankeeta 50000 fefa o yaha ko itti paɗe ɗen ko mi anndaa noon o supino ma o supaaki o ɓarnino ɗon ma o ɓarnaaɗo o ɓornino kaa ɓornaaki ɓe humpaa e ɓornoto naate e ɓornoto ɗon ɗum ɓornota e 50000 no ɓuri sunnaniraa ɗon ko ɗuɓe al aqda bi mana al aadar tuqaddaru bi qadariha si tawii a yii ɗoo ko masiibo e barme e lorra addantama jooni men wii ɗo on waaliingol maayi hirtaaka si heewtaniima nokkugoo ñaamu on kadi wiyete si heewtaniimaɗaa nokkugoo ñaamu kono noon accu haa heewta ɗon nan aga sabu ko usur haray kaa al aadar tu beehul mahdurat walakin yuqaddaru allahu taala amaɗa i sakkite imam ngal ko weegawma haɓɓide tawti ko ɓe woni buuteɓ ɗon e murtuɗo kadi kal' islam o yalti ka diina makko e ka o yalti ka diina makko jarli on so o neldima teewi o yaltuto kadi ɗum so o neldima teewi nano waɗi anniversaire de geem ma ɗuma donc no hirti na ele ma koɓɓe ma hay sayna koɓɓe alaa ko yal ko ñaamataa ɗon o yetti jalli ton ñeediima ko murto kadi no selli ka ñaama ma o aseɗo o tawtiɗaa si ko woni buuter ɗon no sellaa ko ñaama fee on nama haray haɗo masala ko masala yaajuɗo dettuɗo kadi faamande mo yiɗaamo o nganndi wonki ya ta kai da goto man da nan mun nabare insha Allah re ya gida yo ayi ya mi roje jo mi melde da fokku ma ke kashariya gira ka fukki ha e gati ala ko jo mi men non ti en yamiri en wi wade tari ku no lela en wadu gol hari kanan di to sharia mena al ard hauro dira ko lela ka en kon ara ko wade bi a ko no lela ni de ya ko buri ne wa le julo ha ni ka ne wa le julde ka wallahi wa sallu ka ko julo dar de sun no bu sun no no sar ju buri ronda ko kalle ma ka ko be julde ra sanna ni di mana asli sharia ni na kan jomi men abdu kala ko wonki ani kon wi yila jomme wi wane du na be on alja kala ko wonki yiki kon jomme wi ajje du daba yo yi kali lo ngala do me maki huffatil jannatu bil makarim wa huffatil naru bil shahawat ehi yi tengen ko na be na ton kon ko wala ka wonki ki al janna ko na be na ton kon ko metta ka wonki ki Pero cuando me voy a gol de fuerza, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un مخالفة أصحاب الجحيم. كلا كل يوم يرى لون غير كل أن نصارى اليهود أن نصارى المشركون إلى جنة. أصولين. لأدي تندمل. بيرو نصارى بما يهود. في هذه فترة المؤمنين نعمت. ما في هذه فترة. تري في سكولا نعمت في ما في دي دي. كنوا من يعور. يجوا الجلطور. نعمت فترة ما تمو كبر حتم جنتكم. Kanda sen kan. Eko hannu wani nyawore. Okore de julo on. Kope mwani ta sezo ji matne di ko. Ko jaka o nyama. Nyawore muko hun. Tema kiru na penje feje di. Kita wiko kote hir santa. Sezo ji matne di ko. Te umu are no harmi nyama. Tabu dun ko. Bima uhilla li ghayri illahi bihi. Tuntan na chiko hir sirana. Li ghayri illahi. Nyalaro de maki man la na la bu man daba ali ghayri illah dunya ma ta gesh ko teu de kiri amma ti kai ko nyame ke adi wo wa mo nyame re har asli ma ko daga go hara ti wa na me nyande de okkor ma mo ne sel ni ka de okkor ma mo nyama mai ne la do nyami nel dar yahud de nami nel dar ka fara ka ta bi dar ta bi ka de bi hara fai asli o kitai nyame ton ko dagi do nyamo go de okkor ma kitai wana e feto makko mo ide okkori ma mo nyande feto makko mo on nyame de harana ko hirta de maaji ko biiji di jonni tetta ko daga gol nyamu gol e anyede nyamu gol ko wala to kabu dago nyamu gol ko oro hila tawtire makko ko jesidu ko okkori ma nyame de on ko daki do nyamu gol wala wirde dum do ni ko ko e de wonno ngalla ko ko be defata do ngalla do ko ra yimbe be Kanjeng. Kitawi non a andi nyamugol ma nyame teo bal urtay mo jiinde ma de andi ta nyamaali o lanno to ma hadi nyama a habay lawol ko yewtira mo haa fa mare do naya nyamu fi a hedo mo lanno ma amma non da andi ko beede tamo ko sa jambur e darta gonno ga sa sakko mo islamo te ko fala na ko yo jabu islamo ara ma sulaha to kadi ala angal jaban gonmo si a nyama e ta nyama ta terus ko le nyaari kon mi nyame teji nel de ketti al ahlul kitab nel de tabi affeso di macchie si possono dirla che credo non ha rinato su maslo hala e mu ma se come ma o dirla le gairi la di amma fata con la go hirta ko ta ge nyabu kon to ko maslo ho nyam min ta ma ko maslo ho jon min tin ta ma sai pa ni Allah taala hano amma pete ni sunna ola masala to la ramari kita ni ni jura ko ta sala ke tu ge ne ko sir ko hakku ta ku mare o kabu ma wa ko di ka di pi si hirti julo yi ha on hirti ay no yo dis ni la hel da ga mai ese dis ni la na dagi na teo sir ko dagi ka ana ta problema ko mar da kadi ko ese yi no la ba ni won do hir su ga on ko hakku do kal ku ma ko sir ko ma ko anu hu ne ka tan do kar ko ne wale do ka Kone no wali don kadi koy ko do si wuyu go kongol ko sir ko wo hir si ko do hadi ne nyama no landi dali ya hadi lo wokko ko hara i la ban te hir si don ko kan amma no so pere ne ne marten ne ne ta ma hel di ma kine ko asli te wa na daga gor nyamu gor go ko do kan ne fam re ko do keu na daga ko lo asli mun de keu ka son na de ko gorbe sharia nyaayde al-luhum wal abda hukmuha wahidun fa aslu fiha al-hurma nyaawre ko asli mum ko harmu gol kullu ko si kundari ko mayal asli ma ko daga gol hisu gol ti nyaama hadi al arai na ko nyaama kan amma ceu mu si ubani ke asli ma ko harmu gol nyaamu gol ha ande ede ko kullu nyaama te ko kullu e ene ko hir ka ko li e ene ko ko hir dilar o hir dil ke ma hir dil ke ran li e ene ko ha do hir dil ke dil gurdo e ma se da go nyama en fa mi mabda yo ni wa ra fam na ga da ga dir abli fam na ke ara da ga ni ro ba do la la ga le ni ka si wa na ara te ke ta bi si onka mi o kima tabiti sada be tabiti dun don tin nika woni an nika lalli a shuru lalli arkan lalli shuru tu tin nika wa shuru tu nan nika li wa dun lin nika don no tikari si en fa bu tun teu fa be ko ka teu wa de tan wo do dun joni di tan ni du wo pe mene non ha do ritorna mun ngu wa di ka ka dora Dese ki, ina fen li di. Awi dono adore o ton namano, lerka ton na sewer na raka. Kana don na dulo na wu. Na don na dulo na ngona. Maton ka, ina fen li di ina mari maton ka. Si yal ta mato yori si yon famu to peren tiyo nenge ton na tete. Si le bodo yal si me wedi ka namal na. Ese a su tayi. Si hita mari ton ton namano. Mo jumbuna. Wapa tenge. Sebe wala, woni tengu ma hino tari hakku le berno, asusa itun arde nangi a jungo mo nangu la o ya no gata po kanku ni ehe. Awane, ese ala ato ton nagi. Kolu ngari wala adu, toka iri asli o, wote nondo kuni no harma ma, hai tengu ma ni, ha o ya no sabi to po kanku non takiko. Kolu si ari, ataro toka pochiti, Di asu ko Mariama, Mariama, ayna na. Ko anni wa inna hi na arga. Ko tor ko har ku ne mabbe ara ko daro. Biya ay ya hayuri ani. Ko su ka ga ga ju mo ya. Anno ya nan ga na su ko ba na mari tor go. Ko mai di asli o. Ko har mu go. Ko pelle ku da gi tinta. Ki e fa mu mi bangal da la ko dum be ma ka ni. Teu mu. Si atetti da la do be ma ki. Sadeti bare ruma wanyu ya adi ibn abi hadi acuy ni do ali bismillah duye hi du ir nai ke du nangi ko chu du randu ko a ari atayi du waridu indu daro yi e bare ru go ndu ajaya ko chu ni ru randu ko ndu nanga ne du nangi du wari bismillah ka chu du randu do woni hir su gongo ke ngono ragali ma nyamu ko nela do ba ki taari mo ngatau ti e bareeru wonduɗo no tawi kanko tewngu a anndaasi ko kayru bare ma wari, a anndaasi ko nduuɗa wari bare ma jatti, a anndaasi ɗi wallitiru wara bare ma heddori, nelaaɗo ma kita rewu tew mum dey accide bareeji. Ɗon wan nelaaɗo ma kaya ñaamuɗo may ko bare ma tawruɗa ko ɓayi asni tew mum ko tagagol kaa ko harmugol ɓayri jilɗi nderko en faami ka. Ɓe maa kadi mo kanko kadi Ali ibn Abi Hatim al-Ta'i ɓe maaki si a ɗetti gagawal ma a wii bisimillah fartike maroodi a cuki a yii gagawal ngal cukki ligoni a jokki haa yehi yano yii e jaagol maa yii ka nder ndiyam a tawi ɓutti ɓe maakirata meemu tewmum ndey accide ndiyam ka si on nu o waɗi noon gagawal maa ngal ko ngal cuki kon no waawi warde ndi baroodi siko ɗum wari harayno naganima ñaama kullum kadi hayso nagawal memaali fu siko yani e ndiyam kon noƴike ndiyam no waawi fu warde ka jooni mayri nagawal ma ngal cuki yanoyi ka nder ndiyam maayi esseni ka waari sellitude no wiya ko nagawal an ngal wari ma ɗum ko ndiyam nan wari ka waawi andude ko wari kun ɗo nelaaɗo maaki accidu tew mum en ndiyam a ñam ɓayri asli o wonaa daga bol te jilɗi terto naddaa ka asli tertomaa sannda ɓeo kaami te nelaaɗon no maaki alhalalu bayyinu walharamu bayyin wa baynahuma umuru mustabihatu la yaalamuhunna kahiru min annas ɓe maaki koma min taka shubuhati fada faala faqad istabraa li dinihi wa irdi wa man waqa fi shubuhati ɓe maaki waqa'a fil haram ɓe maa kaali saarakal waaqi bal waqa'a kala ka gilɓan ma memuɗa sellito a leeni ko haɗanaako kusi galaɗo ko nelaaɗo maaki fi en faamu ko tawta asli mum ko harmugol si gilɗi ko yanattu ka harmugol tewngol noon ko ɗon woni nelaaɗon no yaltika suudu maɓɓe ɓe feeno taare ɓe tawi samaroore hino yani iyen faamu tumñaawore ko jilɗi ko ɓe ndaari nde tabaroore haa ɓe ñeeɓi ni ɓe maaki tabaroore sinno wonaano hul golla tawgol ko a sadaka yani noo mi hoccete no mi ñaama kono mbay laabanaalan mi acciima ɗon ɓe takkiɓe ɗi ɗi ene tabaro ko ko sadaka doodema jeɗe alaa sadaka kaa bal ko sadaka on ɓuri fanndude tabaro kaa kono ɓayɗi sadaka daganaaki ɓe kamɓe ɓe annda ndeeɗo jiko ɗum ko tamaro o ɗuuɗi koo fu ɓe accidi nden ɗon sabu hulgol ɓe taw ndeeɗoo ko ɗumɗaa kala ko tawta asli mum ko harmugol ko ɗoo siɗen jaɓi kara mo goɓɓe wono cheikh mahammad salih ibnu lemin cheikh docteur ibrahima ibnu amir arrohayli e yaadude ɓe so fayda wiyen cheikhul islam ibne taymiya imam ibnu lqayim aljawdiya imam ibnu hajar al asqalani imam ibnu rajab alhambali ɓeeɗoo fof ɓe wii imamu nawawi ɓe maaki si teewi silɗi sariya on ko wii ko yaa tertongu wataa ñaamungu so a ñaami wa ñaami ko hara ɗum ɗo noon ɓen mbaala ka ɓuri ɓattaade kala gongudiɗin fof no ɓanna a jiya hega yangataa ko defte muɗuɗe hooten kaa tawdihul ahkami ala bulugi l maram lil imam abdullahi ali bassam kamo jallata nayaɓo ñaawugol hadis mo yimmamen aysa ɓe maaki sahabaɓe ɓe wii kaa kunna nutta binnahdi wala nadiri a sukirasmullahi alayhi am laa nelaaɗon ɓe maaki sammullaha alayhi antumwa kulu taɓe sarhude hoore par ce que ko o woni ñoora ñaara jilɓuyee kala jogiiɗo wiigol kala tewmu yiiɗaa so jilɓiima ñaamu wo nelaaɗo lanndaama fii tew ɓe wii wii bisimillahi ñaama subhanallahi alazim on nganndi cheikh albani ko tima ɗum ɓe maakata ɓe maaka alahi alhadisu yakunu sahihan walakin hal lfahmu sahih maa ku nelaaɗo no sella kono tawdi faamu maange ma hadis on kadi selli ko ɗum on muskila o jooni si en ndardi wondema hadis on ko honɓe lanndaa yimmo men ngaawi so ɓe maaki hadis on no ka wattaw maali hadis on kino ko imamu lboukhari ɓe maaki en lanndanooɓe ɗon no nelɗiɓe sahaabaɓe madina teew ɓe jiɗii si tawiɗe wii bisimillahi maami wiyaaɓe bisimillah nela don be majo no yee bismillah nyaamo ko julbe yimbe do yiwi to ari madina tawi hege no madina kambe be mari dum mutte dum dum kamate ay be na ti islam e ju e nela be ne bani don de hoti tayur min gol be sikke ma be madina de be watti hir ki da kamate garri e keen e nadi e kelon te nelda ke u sahaba be madina te on non hewdi sahaba be be wi tay nyaamo go teu halando den nelado el andasi de hirsu de punto yul de hirsu de dumbe si de riu no bismillah quadi non ko arde do ne nyanne nabi islam ho en andasi de bismillah de hirsu e de real bismillah de hirsu nela do de ma ki vai de con yul de hirsu yo dio ta la de ne vi bismillah ora vi de bismillah nyamo tela bismillah nela ho ko mo de yamirio ko ti la ki ko nyame ke ke un ka ko ti ho Siyeli bismillah yo, ko tisa gingol kiyungu, ara bismillah ko ije usuli yete, mo yara kama nyama yu, mo jaka yisile rao nyama yu, mo jaka yisaba nyama yu, mo nyama nyiru jamda ije u nyama yu ya ka bismillah. Jumbo no tuji nyama dara yal bismillah yu sotigare, kana ya bismillah ko kiyo ujoki, bismillah ko nyama yu ujoki. Jumbo nira hai, netu gol kulto, sel netu ko, julto. Mo andula ko julo sa arika makko atawihi mo hirki ko anandi ko dambolma ma ko kerto dal makko e mo jesi ka makko lullo nyamene nela donde ma kuma ma kamma wata kepu o lando na mo o mabe mo tepu da ho ko kerto waka ayino yubillah de suda du hadi nela donde ma kibu ko tubu ko julo no bayri ko julo mo andula ko kanko hirki ayu bismillah nyama ay to yana bismillah Ayo ya bismillah. Suri na bismillah. Ano sa nangyay na bismillah? Ka bismillah yung mga yun ang seno ang. Yan ay yun. Yan ay yun. Ito ang lulong yung mga girasu. Kudu si siya mga masalib ng lahin. E siya ang mga lima yung ani la rohay ni yung mga muskila ng barkel mo. Kwa siya uri e nai. Gitaw na shirko de na imay. Majusi na imay. Yahudu na imay. Nasara na imay. Julde wo yintim de joli nello e maili. Che uno ir sede e di ito leidi. A andako hombo e dino gurupa di gedwa ni ir sande di ito leidi. Che uno yeye de kamarte. Ene haya hai soda. Li a no gata ko. Hanu de ir sida de wo ni ir sande leidi di. Ka koya ajitu che uno se u. Pai ya anda jirgi hakku de medo po hombo hirti. Polunori sapere di cosa è il nemico. Nasi che hai hatto lo calci in altri coi e chiedi, mi resta di amare tu. No, no. Che sop, ierme gianti nell'ave e l'ane. E Sheikh Abdurrahman Ibrahim Amir Ruhayri, Sheikh Abdullah Ali Bassam, Sheikh Hussein, nassu conga l'acqua al bimaki, che ha fatto un film gavallo all'Ikram di Sharbi Gulubi Maram, che mi gianna di Diego, Sharbi Gulubi Maram, bimaki di Rakana al-Baladu, Sheikh Hussein. Di Rakana al-Baladu. Leti di urbani, ko khalifan, minal yahud, wal nasara, wal majus, wal mulshidin, walam tadrima ni zabih, sema ki pala takul. Kata shayal khamma sari gudu tajri namash. Sema ki tilen yoni jilku le, harana hukumul islami wani nyawu le. Ko leti di tata ko leti ere kounu mai kuwa, kurriyatul akila. Voto sono marcruare un col cala cofala, cala d'urbe. Sauri e li leghi anna come un hirta ne li leghi, c'è un po' di ma che certo c'è un marco di leghi tagnato. Ono c'è, fatava l'ultima tindai, ma c'è la più lai globale delle maci, i tari leghi di ogni stilpuli, circove, revove o cabrugi, barcino robe tu, yahur, nasara, majus, sci arafiva, e voi dirli chiudere le mai a andare con buon irsene e magi sempre li yeye yeye o marchedi guadagniamo gudi e magi la yashillu del muslimi l'haqiqi an yakulaha e magi la cantaco giurdo si girido onda giurdo le andiamo da di sempre li marchedi sa vada chiugu con girgo non hanno potere guarda anna fine Tunggu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Makinu, Sheikh Abdul Ono Ibrahim bin Amir Ruhaili di Edkidu Gandhi Kadab Dermahe, لأنه يتعلم باطل أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبلاد. من الوالد وماذا وابي أخوان كنا دو وقتك ليهي كنا نزاري أن يعمل ذلك أعلى مهم وضوء إلى تيو إرتنا هورما كهن نواتا كياني هلك ويان يعمل ذلك برمى فهو نفعل إذا كنت بعض بماكي مغوري يجب أن لي لأني وهماني كيو متاتا قانو كيو نايما جلو لكو كيو جانتا كنبا يدوكا جيدي فونو نيو لكوضوكا جيرتنا هورما ما دون لكيكم ويشون كدي حاميكم yo akiri nyamu goddu kon ka nyamu yewulle ko wadi no tundo wana hujja wana darura kadi ko dagi ta nyamu go faali e ma di yonde no liki bi ka so dangol hore ma ger to hin ta nyama wadi no la khaira fi ladda fi ba'da an naru takam ala modjara ala takam rimu do dimana dibe Sheikh Abdullah ibn Aqul kamna de maji ti yam ba mu tie wo ti jilbi ten no wuri la finne men ka tawri ko akam le winde nane kam jalla do nego de ma ki anjul do akhi ya wuri do re le ki da kawtire e maju su do walla banga ma hada ma jus kore wo na ki ki da kawtire jul do salati ko holi na ko dina ne la rakan jokki de ma ki dia nya u tebe ni marke ka li te ne jilmi to ka nya wi mu do te wara nya wi do ka nya wa li do awa ka nya u de la ro di ki tanga be ba Siyaatiko aka galle ma bengu ma ya siya yehi Tautal ma maju sujo Hirsi dambo kabu Hirsi koyna Nelti ma hakiya tautan lam Yonji bengu ma bengu ma ne siru tumbi e Hiram kulako wala gotu wali Wini me mata ha ara Tautal ma julo Hirsi da Bewa ma bari Nelti ma teran Wa ungal wa teran ngal ona nel dumangan tengo ma e ci di hauti di lino su bulli walli ni lo lino habbi modi mun ha ara ti kawjana modi ma sta arti tema ki tengo ma wi awa hande nel dama do nel tari dudu kaw dal nel ma hal mi jo ni bi do hande dam mo nel ti en teu e tum bi mura musi ka be mora ka di jullo ma yir ci dam mo kama ko nel di en teu ko mi do tum ni kamera wallo wo ti ari ali debbo onto gol jurto nel dia kyonto dia ko jurto ngal dia ko o yele be den ni dara de mi anda bi wandi ni ko o wi ha wi hotto ko majjo dia ngal di kon do tigi ra ngara ngal di to mi tum be diri ko la ngal di non ko gotu ni di do majjo dia ngal di ko gotu ka de ni do jurto ngal di ya Abdullah ibn Aqul ko on de baji ko nyaa ura ngulo tie wo ko mi nyaa wa tan do ta ma de baji dia wa kilo ko ekku gol ko dal tu ya ma ka ko ngal lo jur do ngati nyaabo haw ka ngala ara ko non nyaawa ta ngugo si tawi la wi ay bayri jil bani la min ne mata ta taw mu mi ekki mu ko ngugo ni har do ngugo do mi haw ki mu ko mu ni tagge mu do ni tungu gol ko ha ko har mi ko tungu gol ko har mi ko do ha na nyaamu gol ko tagge ko te ma di ta nyaawi do sare sare kala mi ida na jil ke mu ki pa dele dele wana sha ko jeni ma ki wana makka tal mukarrama de ma ki ko la puri te dai o dil bay ba te ni makka guverna o kam ni ke jogi especial te ta be dil ka no bele ni ko te ni no handa ko guverna ma ki islam ko sala di shuri ka be dil ka dal ni sha ko jeni ko dun ma ki ka fa to dil jalal wal ikra te ma ki ala ka di le di ya yal di ya ila ya ta ne hir ta ne ko mi dakwa ma nagge ma gerto gal nata ene program saudi yo si wana ka hirto e teto government saudi yo no tepi ka ma e julbe na di sharto di ezinto lei vi menen tieu komen soda ka nata ka amenko ko de men handi do ben gil kanta ke porta e un de soda ben don gil kanata nata de ma di saudi yo no mi lo netta di garanti tieu gilbu arai de li na na ko wana hirto di emuga ke baki non kala to wana no dengan sagaran di sini di jil di pala kapur wana nyam ala bare di jil kita kali kare wa ho di dalam mandap ke jan ta Allah taala ala wa ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.